NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 8 juni. Duizenden Oekraïners zijn inmiddels weggehaald uit het overstroomde gebied rond Gerson. En Groningers zijn na het Kamerdebat naar huis gegaan met toezeggingen over de afhandeling van de aardbevingsschade. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Groningers met aardbevingsschade krijgen sneller hun geld, beloofde staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw in het debat over de gaswinning gisteravond. Zo hoeven mensen met minder dan 40.000 euro schade niet meer allerlei inspecties te laten doen. Volgens Velbrief is dat voor bijna alle slachtoffers een verbetering. Verder wil de staatssecretaris taskforces in het leven roepen voor ingewikkelde situaties. Eerder in het debat zei premier Rutte dat aftreden voor hem niet aan de orde is. Een groot deel van de oppositie diende een motie van wantrouwen tegen hem in. Maar de coalitie bleef Rutte steunen, dus de motie is verworpen. Opnieuw waren er explosies in Rotterdam, dit keer in het zuidoosten van de stad. Het gebeurde gisteravond rond 11 uur. Vannacht om 3 uur was het opnieuw raak in de wijk Feyenoord. Volgens de politie is er 1 gewonde. Het aantal explosies in Rotterdam is dit jaar flink toegenomen. Volgens burgemeester Abu Talib komt dat door een strengere aanpak van de drugscriminaliteit in de haven van Rotterdam. Wanneer ladingen worden onderschept, reageren drugscriminelen dat op elkaar af met explosieven. In de Verenigde Staten wordt oud-president Trump binnenkort opgeroepen in een strafrechtelijk onderzoek. Volgens Politico gaat een speciaal aanklager zijn aanklacht indienen. Trump wordt onderzocht omdat hij geheime documenten meenam uit het Witte Huis en probeerde te voorkomen dat ze werden gevonden. Althans, dat is de beschuldiging. Ook Trumps voormalig adviseur Steve Bannon wordt binnenkort gedagvaard voor zijn rol in de Capitoolbestorming van 2 jaar geleden. 3 op de 10 volwassenen in Nederland maken zich steeds meer zorgen over hun financiële toekomst, blijkt uit cijfers van het CBS. De zorgen onder jongvolwassenen en alleenstaanden met kinderen is het hoogst. Het is voor het eerst in 10 jaar dat het vertrouwen in de financiële situatie is gedaald. De hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne zijn volgens het CBS de reden dat het is toegenomen. Huiseigenaren en 75-plussers zijn het minst bezorgd om hun financiële toekomst. In Tirol in Oostenrijk zijn 150 passagiers van een internationale trein richting Amsterdam geëvacueerd. Een bovenleiding viel gisteravond rond 9 uur op de trein, waardoor brand uitbrak in de tunnel. De brandweer rukte massaal uit en leidde de passagiers weg. 50 van hen moesten worden behandeld door de hulpdiensten omdat ze rook hadden ingeademd. De trein was onderweg naar Hamburg en had Amsterdam als eindbestemming. De gestrande passagiers zijn in de buurt opgevangen. Het weer vandaag is er volop zon. Het blijft ook droog. Van 18 graden aan de kust wordt het 27 graden landinwaarts. Richting het weekend blijft het droog en de temperatuur kan oplopen tot 30 graden. Het NOS Radio 1-journaal. De omvang van de ramp na de verwoesting van de stuwdam in het zuiden van Oekraïne is enorm. En het menselijk leed dus groot. Duizenden inwoners van het gebied zijn inmiddels geëvacueerd. En dat melden de Oekraïense en de Russische autoriteiten. Verslaggever Midden- en Oost-Europa Christian Pauwen is in Oekraïne onderweg naar het rampgebied. Christian, wat denk jij daar aan te treffen? Nou, die reddingsacties zijn in volle gang natuurlijk. Tegelijkertijd zou het water op veel plekken ook nog stijgen. Zeker rond Gerson. Zou echt inmiddels al meer dan 5 meter hoog staan op bepaalde plekken. Hele wijken, steden die onder water staan. En ja, wij kunnen vooralsnog naar de. Ja, wij kunnen alleen natuurlijk naar de Oekraïense kant. Om te zien wat daar aan de hand is. Maar er zijn heel veel zorgen om wat er ook vooral aan de Russische zijde gebeurt. Dat is het lager gelegen gebied natuurlijk. En dat is dus waar de meeste mensen gevaar lopen. En Oekraïne die spreekt herhaaldelijk zorgen uit dat Rusland daar niet voor de mensen zorgt. En ja, ook op Telegram worden er berichten gedeeld, ongeverifieerde berichten wel, maar veel berichten gedeeld van inwoners in dat bezette gebied die vragen om hulp en die zeggen die vragen om weggehaald te worden. Is dan ook in te schatten hoeveel mensen hier last van hebben of zelfs echt slachtoffer van zijn? Ja, tot nu toe werd rekening gehouden dat zo'n 40.000 mensen gevaar liepen. Vooralsnog zouden volgens autoriteiten zo'n 6.000 mensen zijn geëvacueerd. Maar ja, nogmaals, ook het was nog altijd moeilijk om in te schatten hoe groot het probleem nou zou worden. En dat nu het zich nog verder aan het ontwikkelen is, wordt steeds meer duidelijk ook hoe groot die schade is. Dus ja, dat zal ook zeker pas nadat het water weer langzaam terugstroomt en alle gebieden bereikt kunnen worden, pas duidelijk worden. Tegelijkertijd horen we ook iedere keer dat veel mensen al wel weg waren doordat het oorlogsgebied is, hè? Ja, precies. Die rivier was natuurlijk een frontlinie. Daarom waren er al veel mensen ook vertrokken uit het gebied. Veel mensen die besloten om daar niet meer te zitten, omdat daar gewoon aan de lopende band beschietingen waren. Mensen omkwamen ook, zeker in de stad Gerson. Maar de zorgen zijn daarom ook vooral dat het vaak oudere mensen zijn die achter zijn gebleven. Of mensen die bijvoorbeeld voor hun dieren wilden zorgen en daarom hun huis niet wilden verlaten. Kortom, mensen die voor wie het lastiger was om snel hun huis te verlaten toen die dam eenmaal doorbrak. En nou, dat maakt die situatie ook zo lastig op het moment. En daarom zijn de zorgen dat er mensen zijn verdronken en vermist. En er zijn al zeker berichten van slachtoffers. Daarom zijn er zo grote zorgen om wat er met die mensen daar is gebeurd. Ja. En dat een frontlinie is, betekent dat de oorlogshandelingen eigenlijk nog steeds doorgaan nu? Of zijn die gestopt? Ja, zeker. Er wordt ook gewoon nog in het rampgebied worden er beschietingen gemeld. Volgens de Oekraïense gouverneur viel daarbij ook een dode. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk zorgen om de landmijnen die in het gebied liggen en dus op dreef zijn geraakt. Tegelijkertijd hebben we daar ook nog eens momenteel de berichten van een mogelijk Oekraïns tegenoffensief bij. Dat is verder naar het noordoosten. Ook vooral in rond de plaatsen Tokmak zouden gevechtshandelingen toe aan het nemen zijn. En zijn we dus ook nu aan het kijken of nou dat lang verwachte tegenoffensief daadwerkelijk begonnen is. Dankjewel, Christian Pauw, verslaggever Midden- en Oost-Europa. Radio. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. In Jinek aandacht voor het programma Spoorloos. Heel Nederland reageerde geschokt toen Kees van der Spek vorig jaar onthulde dat het programma jarenlang de verkeerde families met elkaar herenigde. Nu willen 4 gedupeerden een schadevergoeding van KRO en NCRV. Strafrechtadvocaat Annemiek van Spanje staat hen bij. We kunnen namelijk vaststellen dat die mismatch is ontstaan door de deelname van deze gedupeerden aan het programma Spoorloos. Ja. Dus daar zijn ze gewoon verantwoordelijk voor. En zij willen daarover graag in gesprek en ze kregen geen voet tussen de deur. Maar ja, om die reden kwamen ze bij ons op kantoor met de vraag: wat kunnen we nu doen? Want ik heb een cliënte die 16 jaar lang contact heeft gehad met een vrouw die achteraf gewoon haar moeder niet bleek te zijn. Ja, ik kan me niet voorstellen wat dat met een mens doet. In de uitzending werd een reactie voorgelezen van KRO NCRV. En daarom werd gezegd dat ze geregeld contact hebben met de slachtoffers van de mismatches. Gedupeerde Janet Palacio Menger reageerde geschokt. Het enige wat ik kan zeggen is grievend. Ongelooflijk dat je het gewoon voor elkaar krijgt om ons opnieuw schop na te geven, denk ik. En het gaat om onze identiteit. Hè? Het gaat om een elementair stukje waar je naar op zoek bent en wat categorisch wordt afgewezen. Dus wij staan ervoor dat Spoorloos met ons om de tafel gaat. En als dat niet gebeurt, ja, ik heb er de energie en de kracht voor om dan gewoon verder door te gaan. In het radioprogramma 5 Dagen gaat het deze week over armoede in de veenkoloniën. Anne-Maria Evers heeft een zware jeugd gehad met armoede en geweld. En ook later ging het niet veel beter. Om hulp vragen vond ze moeilijk. Ik ben ook dakloos geweest met mijn kinderen, 3 jaar in totaal. En ik heb wel kunnen vertrouwen op de hulp, maar het is een wisselwerking. Hè? Het zit ook in mij. Mij is altijd geleerd dat hulpverlening niet oké is, dat ze niet deugen, dat ze je kinderen afnemen en dat soort uitspraken heb ik ook als patroon meegenomen. Inmiddels gaat het veel beter met Anne-Maria. Ze werkt nu als ervaringsdeskundige en geeft colleges aan studenten geneeskunde. Ze vertelde wat ze de studenten vooral wil meegeven. Goed luisteren naar je eigen gevoel, vrouw. Weet je, als jij voelt dat er iets gaande is, stuur het gesprek daar ook op aan. Ja? En een stukje zelf openheid geven ook, denk ik. Van mens tot mens praten en niet vanuit een functie. Want dan sta je al een treetje hoger. Dus dat is heel erg indrukwekkend. Dan ga je niet zomaar dingen delen natuurlijk. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over de International Women Cup houthakken. Dat is komend weekend in Rotterdam. Een van de deelnemers is Kim de Beer en ze vertelde waarom ze de sport zo leuk vindt om te doen. Het is gewoon lijden. Het is gewoon zo snel, zoveel kracht in één keer kwijt kunnen. En zo, ja, in het begin doet je hele lijf pijn, ja, natuurlijk, want je gebruikt je hele lijf. En dat geeft je gewoon een kick. Gewoon kapot gaan en gaan met die banaan. En hopen dat je sneller bent dan de rest. Nou, heerlijk, lijden. Maar of ze ook echt kans maakt op de titel? Want Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Amerika, dat zijn toplanden, dat zijn heb de ik toplanden. Die zijn daar, die worden daarmee grootgebracht. Dus ik maak daar geen schijn van kans. Ik zie het ook als een soort van training. Het is een happening. Het gebeurt nooit in Nederland. Nee. Daar ga ik natuurlijk heen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Demasiado Corazón van Minkville. Ook op 1 juli gaan leden van het kabinet naar de verschillende delen van het Koninkrijk. Net als in december reizen ook op Kittikotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd. Kabinetsleden onder meer naar het Caribisch deel van het Koninkrijk en ze gaan ook naar Suriname. Dat heeft de woordvoerder van minister Dijkgraaf voor emancipatie laten weten aan de Telegraaf. Deze krant noemt dat op de voorpagina sorry reizen. Op 1 juli zullen kabinetsleden breed vertegenwoordigd zijn in het hele Koninkrijk, aldus het ministerie. De precieze invulling van de reizen is nog niet bekend. De toeristenbelasting in Amsterdam gaat mogelijk verder omhoog. Het college van de stad stelde eerder al voor om de toeristentaks met 15% te verhogen. Maar coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 willen een verhoging van 45%. Volgens het parool levert dat de gemeente bijna 17,5 miljoen euro op. En tegelijkertijd zouden er dan ruim 5,5 miljoen toeristen per jaar minder komen naar de hoofdstad. En je zou zeggen dat is misschien slecht nieuws, maar ja, Amsterdam wil juist graag minder toeristen. Want ze vinden het te druk, althans het bestuur. Hotels zijn hier minder blij mee. Bijvoorbeeld het Mövenpick Hotel noemde het eerder al puur geld verdienen door de gemeente. Wij zijn de grote boosdoener, maar ook de grote melkkoe. Is de Schumel-sigaret de sigaar, vraagt de Telegraaf zich af vanochtend. In hoger beroep strijdt voormalig longarts Wanda de Kanter tegen de tabaksindustrie. Het hoger beroep dient vandaag. Het gaat over de manier waarop wordt gemeten hoeveel schadelijke stoffen een roker binnenkrijgt. Volgens de Kanter geeft de huidige manier veel te lage waarde. Er is een veel betrouwbaardere methode voorhanden. Een lagere rechter gaf haar daar in november al gelijk in. De tabaksindustrie heeft volgens Trouw, die er ook over schrijft, 10 advocaten op deze zaak gezet. Fabrikanten vinden dat een nieuwe methode niet eenzijdig in Nederland mag worden ingevoerd, omdat die nog niet in heel Europa geldt. En het AD schrijft vanmorgen over de plasklas. Het klinkt een beetje hetzelfde als de plasketting. Hè? Een stel peuters bij elkaar gezamenlijk leren om op het potje te gaan. Maar nee, het is 2023, dus dat gaat natuurlijk moderner. De Plasklas, dat is een app met een zinnelijkheidstrainingsprogramma, uitlegvideo's en opvoedkundige tips en tricks voor ouders. Het is natuurlijk geen rocket science, zegt moeder Marloes in de krant, maar het geeft wel houvast. Tuurlijk, ze had het ook wel zelf gekund, vertelt ze. Maar wij als ouders hebben soms ook een schop onder de kont nodig. Jij dat vroeger nodig had, denk je, een app om de kinderen zinnelijk te krijgen? Ja, dat was, of ik het nodig had gehad. Want ja, nee, die bestond toen nog niet. Nee. Nee, volgens mij ging dat eigenlijk wel goed. Ja, nou ja, bij sommige mensen toch blijkbaar niet. En dat blijkt ook wel uit de cijfers ten opzichte van vroeger, lezen we in het AD. 30 jaar geleden waren kinderen rond hun tweede zinnelijk. Nu is dat gemiddeld pas bij 3,5 jaar. De Taliban hebben zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdrijven. Ze martelen en executeren burgers in de Afghaanse provincie Panjshir. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een vandaag verschenen rapport. De Panjshir-vallei is een provincie met een nog actief verzet dat tegen de Taliban vecht. Zuid-Azië-correspondent Aletta André, wat is er in die provincie aan de hand? Ja, er is dus een echt verzetsleger, het National Resistance Front, actief. En dat is al nadat de Taliban in augustus 2021 in Kabul en heel Afghanistan dus bijna de macht overnamen. Toen breidde dat verzetsfront zich uit. Gewapende leden van de veiligheidstroepen van de voormalige Afghaanse regering vluchtten naar Panjshir, sloten er zich bij aan en in de loop der tijd nog meer mensen. Na de val van Kabul was Panjshir zelfs kort de enige provincie waar de Taliban niet aanwezig waren en niet aan de macht waren. Maar dat duurde niet lang. Gewapend met echt alle nieuwe wapens die de Taliban van de vertrokken Amerikanen hadden overgenomen, trokken ze de vallei binnen. En het verzetsfront de heuvels in. Panjshir is een vallei omringd door bergen waar de verzetstrijders zich schuilhouden. En ja, nog steeds met de Taliban vechten. En wat Amnesty nu zegt is dat de Taliban in die strijd ook geweld tegen onschuldige burgers gebruiken. Iets dat op zich al wel bekend was, maar dat Amnesty International nu echt diepgaand heeft onderzocht. Interviews met 29 mensen hebben ze gedaan uit de regio. En ook allerlei video's en foto's die online de ronde doen hebben ze geanalyseerd hiervoor. En wat hebben zij dan gehoord van die mensen? De conclusie is dus dat de Taliban schuldig zijn aan oorlogsmisdaden, omdat burgers het doelwit zijn. En niet alleen de verzetstrijders. En dan gaat het bijvoorbeeld om executies van burgers. Ze hebben een video geanalyseerd waarin zichtbaar 6 mensen worden geëxecuteerd en die door geïnterviewden zijn geïdentificeerd. En het rapport noemt ook martelingen, arrestaties. En dan gaat het soms om mensen die het verzet op de een of andere manier hebben geholpen. Soms om mensen die niets hebben gedaan, maar een familielid in het verzet hebben. Maar het zou ook gaan om volledig willekeurige arrestaties, langdurige detenties van die mensen, gewelddadige huiszoeken. En daarmee wordt dus de hele burgerbevolking volgens Amnesty collectief gestraft, met als doel om de verzetstrijders mentaal onder druk te zetten. Dat zij het gevoel krijgen dat dankzij hen, dankzij hun strijd, de hele bevolking leidt. Ja, want die mensen worden niet alleen maar vastgezet, maar ook mishandeld. Dat zijn inderdaad verhalen die zij nu zeggen te bevestigen, die ook al best wel lang naar buiten komen. Ik ken ook die verhalen. Bijvoorbeeld, ik heb veel contact met iemand die uit Panjshir komt en zijn oom was 8 maanden lang vastgehouden in de gevangenis. Volgens hem werd hij daar ook gemarteld, terwijl hij niets met het verzet te maken had. En ook hoorde ik van mensen in Kabul dat ze uit Panjshir zijn gevlucht vanwege die gewelddadige huiszoekingen en verhalen over moorden, video's die voortdurend ronde doen, waardoor ze zich niet meer veilig voelen. En zelfs in Kabul voelen ze zich niet veilig, omdat ze uit Panjshir komen. En dan heb je als naam toch een anti-Taliban te zijn. Tegelijkertijd zijn veel mensen uit Panjshir ook best trots op het feit dat daar nog steeds actief verzet is. Wat betekent dit eigenlijk voor dat verzet in de Panjshir-vallei? Maken die nog steeds wel een kans tegen de Taliban? Nou, ze maken nu al eigenlijk bijna 2 jaar niet echt vooruitgang. Het verzet wordt geleid door Ahmad Massoud. Dat is een bekende man. Het is de zoon van een heel bekende strijdheer die in de jaren 90 ook tegen de Taliban streed. Maar die kreeg destijds internationale steun. Zijn zoon zit nu in Tajikistan, geeft af en toe interviews. Vorige maand nog was hij in Wenen voor een conferentie. En ja, hij vertelde toen wat hij dus ook al bijna 2 jaar zegt, dat ze internationale hulp nodig hebben om kans te maken tegen de Taliban. Hij wil niet vertellen hoeveel strijders er precies zijn, maar er wordt uitgegaan van enkele duizenden. Dat niet heel weinig, maar ook niet heel veel als je het vergelijkt met de macht van de Taliban nu. En met internationale hulp, zegt Massoud, zou hij toch een dialoog met de Taliban willen afdwingen en uiteindelijk verkiezingen. Maar die hulp blijft uit. Dus het is zeer de vraag waar dit verzet uiteindelijk naartoe gaat. Dankjewel, correspondent Aletta André. Het is 7:08. Hoe kun je het leven van Oekraïnse kinderen die hier worden opgevangen ietsje vrolijker maken? Bij een opvanglocatie in Helmond hebben ze er iets op bedacht. Een muurkleurplaat met een totale lengte van 60 meter. Verslaggever Mark Hamer ging kijken. Even kijken, moeten we hier naar links, hè? Ja. Een lange gang. Waar lopen we nu eigenlijk? In welk gebouw? In het Klippenberg College, of voorheen eigenlijk. Nu een opvang voor Oekraïnse vluchtelingen, maar ook mijn oude middelbare school eigenlijk. Ja, Ilse van Kraai, kunstenares. Ja. Maakt normaal gesproken tekeningen voor in kranten. Ja, klopt. En nu lopen we door een gang en kijken we op de muur. En één grote muurtekening. Ja, één grote muurtekening in zwart-wit eigenlijk, nu nog. Wat is het idee hierachter? Ik werd gevraagd om eigenlijk een hele lange kleurplaat te maken op een muur. Met het idee om de kinderen hier een mogelijkheid te geven om hun leefomgeving kleur te geven eigenlijk. Nou, ga er maar aan staan. 60 meter lang. Ja, ja. Een beetje doorlopen. Ik zie zonnebloemen. Dat is typisch iets van Oekraïne. Ja, precies. Dat is ook bewust. En daartussen doorlopen kinderen. Ja, iedere keer een jongetje, dan weer een meisje die dan weer door een bos loopt en dan weer door een park. En eigenlijk een hele vrolijke boel met heel veel dieren en bloemen. Ja, wat heb je ermee willen weergeven? Ik was natuurlijk van tevoren aan het brainstormen en schetsen van kan ik bijvoorbeeld iets van Oekraïne of zo erin verwerken, dat ze herkenningspunten van hun eigen land zien. En toen besloot ik eigenlijk toch van nee, ik wil een mooie fantasiewereld maken die de kinderen vrolijk maakt en die ze misschien herkennen vanuit sprookjes. Ja, ik zie delen van Oekraïne, maar volgens mij zie ik hier ook het meisje met de parel. Ja, klopt. Ik dacht ook een beetje Hollands glorie erin. Ballet zie ik hier. Ja, ja. ja, dansende meisjes. Ik denk, nou, daar kan ieder meisje zich wel in herkennen. Ja, en hier zijn drie meisjes aan het inkleuren. Ze spreken nog niet zo heel erg goed Nederlands. Eén meisje een klein beetje. Wat ben je nu aan het inkleuren? Ik kleur een meisje met vlag. We zitten op de bank. En, bank, ja, ze en misschien kijk televisie. En ze is televisie aan het kijken? Ja, misschien. Vind je dit leuk om te doen? Ja, moet de hele muur heel groot. Roos Fijneman, activiteitenbegeleider hier op de locatie. Hoe belangrijk is het voor deze kinderen dat ze dit kunnen doen? Heel belangrijk. Het zorgt voor een stukje verbinding. Hè, dat de meisjes elkaar leren kennen. Dat ze lekker kunnen kletsen en tekenen. En ook een stukje afleiding van hun thuissituatie in Oekraïne. Ik kleur rainbow. Regenboog? Ja. Dit stukje van de muur, daar beginnen de eerste kleuren te komen. Even terug bij Ilse van Kraai. Ja, wat valt je op aan het kleurgebruik van de kinderen? Nou, ze kiezen heel netjes alle kleuren. De blaadjes zijn groen en de regenboog is precies de goede kleur. Dus... Ze houden zich wel aan de natuurlijke kleuren. Ja, zeker. Ze geven er niet een eigen invulling aan. Maar aan de andere kant, als het helemaal anders zou zijn geweest... bijvoorbeeld het volgende groepje de volgende keer... die maakt het gras oranje, dan vind ik het ook helemaal prima. Hoe hoop je nou dat deze muur eruit ziet over een paar weken? Nou, heel vrolijk en met heel veel kleur. En met heel veel plezier gemaakt. De muurkleurplaat in Helmond. Een verslag van Mark Hamer. Vorige week bestond het Van Gogh Museum 50 jaar. En bij het gesprek erover hadden we heel kort even Don McLean met Vincent. Was toch een mooi nummer, dacht ik meteen. Dus vandaag gewoon helemaal. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills. In colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls. with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Groningers met aardbevingsschade krijgen sneller hun geld, belooft de staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw in een debat over de gaswinning gisteravond. Zo hoeven mensen met minder dan 40.000 euro aan schade niet meer allerlei inspecties te laten doen. In de Verenigde Staten wordt oud-president Trump binnenkort opgeroepen in een strafrechtelijk onderzoek. Volgens nieuwssite Politico wordt Trump onderzocht omdat hij geheime documenten zou hebben meegenomen uit het Witte Huis en proberen te voorkomen dat ze werden gevonden. Opnieuw zijn er explosies geweest in Rotterdam. Dat gebeurde gisteravond rond 11 uur en vannacht om 3 uur. Volgens de politie is er 1 gewonde gevallen. 3 op de 10 volwassenen in Nederland maken zich steeds meer zorgen over hun financiële toekomst, blijkt uit cijfers van het CBS. De zorgen onder jongvolwassenen en alleenstaanden met kinderen is het hoogst, onder meer door de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne. Gisteravond was voor het eerst een tv-spotje te zien van de SGP. De streng christelijke partij maakte nooit eerder gebruik van de zendtijd voor politieke partijen. Van oudsher was de partij terughoudend met radio- en tv-optredens, maar de laatste jaren is dat veranderd. Het weer vandaag is er volop zon, het blijft ook droog. Landinwaarts wordt het zomers warm, maximaal tussen de 25 en 27 graden. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horren. Hubo monteert een hor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Voor het eerst in jaren zijn er meer mensen die zich veel zorgen maken over hun financiële toekomst. Dat blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna 3 op de 10 Nederlanders maakten zich de afgelopen jaren zorgen over zijn financiële toekomst. Nick Wouters van de Economie-redactie. Is dat opvallend, zo'n stijging? Heel opvallend, want als je terugkijkt naar de afgelopen 10 jaar... want CBS houdt dit al een tijdje bij dat ze dit aan mensen vragen, dan zie je ieder jaar een daling. Dus na de kredietcrisis 2013, toen het herstel langzaamaan begon, zie je dat ieder jaar minder mensen zich zorgen maken over hun financiële situatie, over de financiële toekomst, of ze het nog wel kunnen betalen in de jaren daarna. Ieder jaar gaat dat beter. Tot 2022, daar zie je echt een forse stijging. Dat die hele vooruitgang van de jaren daarvoor, van al die mensen die zich minder zorgen zijn gaan maken, dat die vooruitgang in één keer weggeblazen is. En dat komt dan door het woord inflatie? Dat kan bijna niet anders. Liever gezegd, de gevolgen ervan. Ja, de gevolgen ervan. Al de verhalen die mensen hoorden over hoe duurder het leven ging worden. De energierekening die soms in een maand tijd honderden euro's hoger, duurder werd. Ja, dat heeft natuurlijk gevolgen voor hoe mensen naar de toekomst kijken. Qua baanzekerheid is het helemaal niet zo veel slechter gegaan in 2022. Sterker nog, er is heel veel krapte. Dus je weet dat er banen nog voor het oprapen liggen, maar dat het leven duurder wordt, dat heeft toch wel heel veel impact gemaakt. En deze mensen die zich zorgen maken, die hebben dan zichzelf een cijfer gegeven, hè, van op de vraag: kunt u op een schaal van 1 tot 10 aangeven hoe vaak u zich zorgen maakt over uw financiële toekomst? Nou, denk eens even zelf wat je daarvoor zou geven. Jeetje. Nou ja, je hoeft het niet te beantwoorden. Nee, hoor, maar, dat vind ik nog best een moeilijke vraag. Dat is best een lastige vraag, ja. En de mensen die daar 7 of hoger op geantwoord hebben, die zitten dus in deze categorie. Die zitten in die categorie die zich echt zorgen maakt over hun financiële toekomst. Regelmatig zorgen maakt. En zijn het zo'n bepaalde groepen? Ja, je ziet heel duidelijk verschillen. Hoe ouder, hoe minder zorgen je maakt. En hoe jonger, hoe meer zorgen je maakt. Wat op zich niet zo heel gek is misschien. Dat je als je jong bent, je veel zorgen maakt over je financiële toekomst. Het zijn ook niet iedereen die jong is, die zich meteen denkt, die het niet ziet zitten. Maar toch wel zo'n 35% van de mensen tussen de 18 tot 25 jaar, die heeft op die vraag tussen 7 of hoger geantwoord. Die maakt zich geregeld zorgen over de financiële toekomst. Ik heb gisteren wat jongeren gesproken op straat. Om een beeld maar meteen weg te nemen dat iedereen daarmee bezig is en iedereen het somber voor zich ziet, dat is absoluut niet zo. Goede vooruitzichten. Ik zit nu op 5 VWO en ik wil misschien naar Nijrode voor een topfunctie in het bedrijfsleven. En ik heb al een eigen golfbedrijf. Ik ben 16. En, je hebt al een eigen golfbedrijf? Ja, en ik zit in logistiek vastgoed, dus dat moet wel goed komen. Oh, daar denk ik echt nooit over na. Dat is echt raar misschien, maar ik denk daar echt nooit over na. Dus ook geen zorgen over? Nee, helemaal niet. Zonde van je tijd om daar zorgen over te maken. De banenmarkt is een stuk beter dan toen wij begonnen met studeren. We hebben allebei op het moment ook geen studieschuld. Dus... Nee, dus dat scheelt ook denk ik heel erg. Maar je hoort wel dat huizen kopen wel al een stuk minder te doen is dan dat het wel vroeger was. Dus ik denk dat we qua banen wel in een betere markt zitten dan eerst. Maar qua huizen dat dan wel weer wat moeilijker gaat zijn. En is het dan ook al iets waar je dan wel eens bij nadenkt? Als in dat je er ook echt zorgen om maakt? Of is het meer zoiets van dat komt later wel? Zorgen ik niet op het moment eigenlijk. Op het moment woon ik nog in mijn mooie kleine studentenkamertje. En is dat nog ver weg. Dus. Ja, het is vooral ook denk ik even je studie afmaken. En een goede baan zoeken. En dan even huren. En dat het dan wel weer een... Ja, dat we dan weer verder kijken, waarschijnlijk. Nou ja, alles wordt wel gewoon duurder en zo natuurlijk. Dus ja, dat is wel stom natuurlijk allemaal. Ja. Een baan kunnen vinden, denken jullie daar wel eens over na? Ja, tuurlijk. En vooral op zo'n leeftijd is dat wel wat lastiger. Ja. Vooral over je toekomst nadenken en zo. Ik denk daar echt wel echt over na en zo, want ik heb ook een vriend. Dus dan denk je toch wel van, ja, hoe zal dat wel zijn later? Dus ja, dat is wel anders. Denk je dat je nog wel ooit een huis zou kunnen vinden? Tuurlijk. Maar je moet gewoon goed geld verdienen. En dan zien we het allemaal wel. Dus ja. Heel verschillend. Dus ja, de ene ziet het heel zonnig in en de ander denkt daar echt wel over na, maakt zich daar zorgen over. Je ziet ook uit die CBS-cijfers dat vooral de mensen zijn met de laagste inkomens. Ja, geen verrassing, die daar zich vooral zorgen om maken. Die echt denken, hoe kan ik de rekening volgende week betalen? De laagste inkomens, daar maakt 40% zich vaak zorgen over de financiële toekomst. En de hoogste inkomens, je hebt het gezegd, more money, more problems. Nou, dat gaat niet op, want die maken zich echt wel heel veel minder zorgen over de toekomst. Zo'n 20%. Wat ik nog best wel veel vind voor de hoogste inkomenscategorie, dat daar nog altijd 20% zegt, ja, ik maak me geregeld zorgen over de financiële toekomst. Ja, nou goed, het is dus sowieso ruim een kwart van de Nederlanders die zich echt wel zorgen maakt. Maar het zijn cijfers van het afgelopen jaar. Zijn die zorgen inmiddels minder, denk jij? Ja, dat is altijd het vervelende van die CBS-cijfers, dat die zover terugkijken. Er zijn wel allerlei signalen dat die zorgen inmiddels bij mensen wel een stuk minder zijn. Je hebt het cijfer van consumentenvertrouwen. Daar zit ook in hoe kijk je naar je financiële toekomst en je financiële situatie op dit moment. Dat was echt vorig jaar in september heel negatief. Nu is dat een stuk positiever. Nog altijd wel zijn mensen somber, maar niet zo somber meer als in 2022. Dus het zou me niet verbazen als ze dit onderzoek nu weer zouden doen, dat daar een stuk positievere resultaten uit zouden komen. Maar lang niet zo positief als wat het daarvoor... Het verschil zal niet meteen weggewerkt zijn. Het is wel echt wel een probleem als mensen zich zorgen maken over hun financiële situaties. Al uit allerlei onderzoeken blijkt dat het niet goed is voor je gezondheid. Dat je kans hebt op allerlei ziektes, angststoornissen, depressies, hoofdpijn, slapeloosheid, als je daarmee bezig bent. Nou, iedereen kan zich dat ook wel bedenken. Als je zorgen maakt over je financiële toekomst, dat je dan daar wakker van kan liggen. Dat weer tot andere problemen leidt. Dus het is wel zorg dat die zorgen bij mensen weer weggenomen worden. Nou ja, de inflatie is nog niet weg. Dus die zorgen zullen ook nog niet helemaal verdwijnen. Dankjewel, Nick. Goedemorgen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. Zij schrijft: moeten we ons in Nederland zorgen maken over een domino-effect? Doe dat met de hashtag #R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Hey Astrid, Erik Toussaint uit Kuik. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De rockband Rammstein is een van de succesvolste Duitse muziekacts ooit. Wereldberoemd werden ze met controversiële optredens en expliciete teksten over geweld en seks. Maar wat lang als kunst en fictie werd beleefd, is ineens in een heel ander daglicht komen te staan. Want vrouwelijke fans beschuldigen zanger Till Lindemann van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Een verslag van correspondent Wouter Zwart. Zo, kaarsje. Hou maar ticket. Ja, het is nu, even kijken hoor, 6:50 s'avonds bij het Olympisch Stadion in München. Het is hier afgeladen druk, want over 40 minuten begint het allereerste concert van Rammstein op eigen Duitse bodem van deze nieuwe Europese stadiontour. Maar het is ook het allereerste concert sinds het grote schandaal ontplofte. U staat toch in de rij. Waarom? Ja, wij mijn fans zijn, volgen. Ja, we hebben die kaarten schon. Zolang nog niets geklärt is officieel, is unschuldsvermutung en dan schauen we maar. Zij gaan nog, zoals bijna 60.000 mensen hier, honderden van de fans die boden gisteren alsnog hun kaartje weer te koop aan op de doorverkoopwebsites, omdat zij te veel in shock waren over de beschuldigingen. Het passiert dauernd. Het passiert immer wieder. Het passiert jetzt gerade auf der ganzen Welt. Nutzen Männer ihre Machtpositionen aus, um Mädchen sexuell zu missbrauchen? Dit is Kayla Schicks. Ze is een Duitse YouTuber en een van de jonge vrouwen die afgelopen dagen naar buiten kwamen met hun ervaringen bij Rammstein-concerten. Dan gaan we daar rein. Daar kwam ik wirklich in een angstzustand. De deur werd hinter ons zugemacht. Dat was einfach wie zo'n omkleideraum met 2 zwarte ledersofas. Onafhankelijk van elkaar komen ze met vergelijkbare verhalen. Jonge, mooie meiden vaak die uitgenodigd worden bij de zogeheten Row Zero. Dat is een exclusief plekje naast het podium. Dat is waar de feestjes zijn voor de show, tijdens de show, na de show. Op uitnodiging van de leadzanger Lindemann. Dat is de plek waar zoveel drugs zou worden gebruikt. Waar sommige meiden zeggen dat drugs in hun drankje werd gestopt. Dat ze in versufte toestand naar donkere kamers geleid werden onder het podium. En waar gevraagd wordt om seks met de leadzanger te hebben. Ik word hierher geholt, nur aus dem Grund, weil er vielleicht Bock hätte, mich zu ficken. So, das ist der einzige Grund, warum ich da bin. Und diese Realisation war wirklich so schlimm, vor allem. Oh. Soms vrijwillig, soms nauwelijks bij bewustzijn, maar altijd doodeng. En altijd onder de gigantische druk natuurlijk van een machtige, wereldberoemde ster en diens entourage. En zo'n systeem, het is onvoorstelbaar voor ons als stad dat zoiets zo stattfindet. David Suss is gemeenteraadslid in München voor de Grüne Partij. En hij is ook verantwoordelijk voor de cultuursector hier in de stad. De stad die niet langer een Row Zero voor de band Rammstein wil toestaan. En ook geen afterparties. En bovendien willen ze een betere cultuur voor veiligheid op concerten creëren hier. Deswegen is onze voorslag eben ook dat de securities entsprechend ausgebildet zijn. Dat die wissen, zum Beispiel sind K.O.-Tropfen im Spiel gewesen oder das Opfer gibt es an. Dat dan möglichst snel Beweisaufnahme gemacht werden muss. Kijk, wie naar een concert van Rammstein gaat, die weet natuurlijk wat hij krijgt. Het is bombastische dance metal, shock rock wordt het ook wel genoemd. Waarin altijd de grens van het toelaatbare wordt opgezocht. Het is bedoeld om te verwarren. Ze treden in videoclips op, verkleed als nazi's, als concentratiekampgevangenen. De vraag is dan, zijn zij zelf rechtsextremistisch of juist niet? Is het kunst? Teksten vol seksueel geweld met nummers met name als Bück dich, Pussy en Du riechst so gut. Lindemann heeft zelf ook nog eens een rock-pornofilm opgenomen. En nu kunst, controverse en potentiële misdaden in elkaar overlopen, is de verwarring natuurlijk helemaal compleet. Müssen wir mal gucken, wie man damit umgeht. Und wie gehen Sie damit um? Sie sind natürlich auch Frau. Das sind sehr ernsthafte Vorwürfe, die gemacht werden. Es gab schon immer diese Vorwürfe bei älteren Gruppen wie Rolling Stones, Elvis Presley. Also, wir können wirklich lange rumgraben. Ja? Also, ja, dat soort beschuldigingen waren natuurlijk al decennia lang. Rolling Stones, Elvis Presley. Ja, zo kun je wel doorgaan, zegt ze. Bin nicht mit allem einverstanden, ja, was da passiert. Aber trotzdem geht mir auch voll um die Show. Niet met alles eens. Wat er gebeurt, maar hey, ik ga ook voor de show. En de show, die is er vanavond. En dan is daar het einde van het concert. De band, ze hebben allemaal niks gezegd over de beschuldigingen. Ze hebben niks bekend, niks ontkend. Lindemann wordt officieel niet verdacht van een misdrijf. En het is ook onduidelijk of dat ooit gaat gebeuren. Wel heeft de band advocaten in arm genomen, een PR-crisiscommunicatieteam ingehuurd en een bekende dame binnen de groep die jarenlang met de band meereisde en volgens velen degene was die de meisjes voor Lindemann zou hebben geregeld, is vanavond ontslagen. De omstreden band Rammstein, een verslag van Wouter Zwart vanuit München. Bitcoins worden een steeds populairder betaalmiddel voor sekswerkers. BNR hield een rondgang langs wat de nieuwszender noemt high-end escortbureaus. Dat zijn dan denk ik hele chique prostituees. En die zien steeds vaker dat klanten kiezen voor bitcoin vanwege anonimiteit. En ook cash blijft populair bij klanten van sekswerkers. Maar voor de escortbureaus levert dat steeds vaker problemen op. Banken zien deze ondernemingen als een witwasrisico en stellen limieten aan de hoeveelheid contant geld die er per keer kan worden gestort. Een jongen van 16 in Eindhoven zit vast vanwege contacten met IS-aanhangers over het voorbereiden van een aanslag in België. Het Eindhovens Dagblad meldt dat de jongen begin mei werd gearresteerd. En volgens de krant werd er ook een man van 19 uit Deventer opgepakt. Die twee zouden op Telegram contact hebben gehad met een verdachte in België over het plannen van aanslagen in België. Volgens het Openbaar Ministerie ging het om serieuze gesprekken, al hadden ze elkaar nog niet in levende lijven gezien en ook nog geen spullen gekocht. Minister Wiersma van Onderwijs neemt volgens Omroep Brabant zijn uitspraak terug dat carnaval volgend jaar maar moet worden verplaatst, omdat het evenement bijna samenvalt met de doorstroomtoets van groep 8, de opvolger van de CITO-toets. Daar was toen veel over te doen toen Wiersma dat zei, en hij vindt dat bij nader inzien zelf ook een ongelukkige woordkeuze, schrijft hij in antwoord op Kamervragen. De data van die doorstroomtoets die veranderen niet. Die zijn in de week voor carnaval. Scholen in gebieden waar het feest wordt gevierd vinden dat niet handig, omdat er ook in de aanloop naar carnaval al veel activiteiten zijn. En de verwachte tropische temperaturen komend weekend zorgen nu al voor oververhitte situaties bij de slager. Het is druk met mensen die alvast inkopen doen voor de barbecue, ziet RTV Oost bij een slager in Saasveld. Dit is bijvoorbeeld iets wat heel erg in trek is. Dat is een korte buff, dus van de rots gesneden van een fijne rib. Kijk, hartstikke mooi stukje om te bereiden op de grote barbecue. Dat is dus heel populair dit jaar? Ja, dat is echt populair. Naast die grote stukken vlees wat we dan hier hebben, hebben we ook steeds meer complete pakketten. Dus pakketten die gebracht worden, gehaald worden, met servies erbij, met een gasbarbecue erbij of een kolenbarbecue erbij. Dus dat de mensen volledig ontzorgd zijn. Mensen willen niet eens meer een stukje vlees snijden, hè? Moet gewoon, die barbecue moet al aan eigenlijk in de tuin gezet worden. Overigens, voor de dierenliefhebbers, dit kan natuurlijk ook allemaal vegetarisch, zou ik er nog maar even bij zeggen. En even opletten, want gezien de kans op natuurbranden mag er niet worden gebarbecued in verschillende natuurgebieden in het land. Er is verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemorgen. Een hele goede morgen. Er staat nu een dozijn files. Nou, de meeste leveren nog niet zo heel veel vertraging op. Op de A1 richting Amsterdam en ben je 10 minuten lang onderweg tussen Stroe en Hoevelaken. Geldt ook voor de A7 van Horen naar Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend Noord. En de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Harningsveld-Giessendam. Can make me feel the way you do. I'm a live wire. You're my supplier. Who's this guy invading space inside my head? I hope the signs were not misread. What if we don't meet again? This one time will have no end. A moving moment left alone. Instead of waiting by the phone, only you. Van Jade Moss. De Tweede Kamer praat vanmiddag over de Eurostar, de trein tussen Amsterdam en Londen. Staatssecretaris Viviane Heijnen heeft besloten dat deze trein vanaf de zomer van 2024, volgend jaar dus, bijna een jaar niet zal rijden. De reden is dat station Amsterdam Centraal flink wordt verbouwd en dat zorgt volgens ProRail voor een onveilige situatie. De staatssecretaris heeft dat advies van ProRail overgenomen. Hugo Hoopmans is directeur van de coalitie Anders Reizen, een coalitie van 70 grote bedrijven en organisaties die zakelijke reizen duurzamer willen maken. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, wat vindt u van deze beslissing om die trein dus bijna een jaar lang niet te laten rijden tussen Amsterdam en Londen? Ja, ik zou je zeggen, ik was vol ongeloof. Ik kon het niet begrijpen. In een context waar je als samenleving gewoon zegt, we willen allemaal een stapje in de goede richting zetten om duurzamer te zijn, dan past het natuurlijk helemaal niet. Maar te zeggen, de situatie in Amsterdam wordt gewoon te onveilig. Het gaat gewoon niet. Heeft u daar wel begrip voor? Ja, ik heb alle begrip. En het OV-systeem is hartstikke complex, veel stakeholders. Dus ik snap het. Alleen, binnen al die belangen, als er de wil is om iets te regelen, moet je het kunnen regelen. Je kunt niet zeggen, ja, oh, we gaan verbouwen. Ja, de spoor 15, de internationale trein, die valt eruit. Dus die doen we maar even niet. Dat is niet uitlegbaar. Nee. Ik dacht meteen van, nou, dan stappen mensen in Rotterdam op. Ja, maar weet je wat het is? Als het in Rotterdam kunnen 150 mensen opstappen voor zeg maar de douanecapaciteit die daar is. En die trein heeft 900 plekken. En Eurostar die zegt ook, ja, weet je, voor 150 plekken daar komen, gaan we niet die hele lijn naar Nederland. We gaan niet met een half lege trein rondrijden. Dus het is maar dan gaan we al heel snel naar de alternatieven toe. Kijk, je kunt ook zeggen, in Rotterdam maken we een grotere terminal. We hebben nog een jaar de tijd. We moeten creatief kijken naar andere opties. En ik heb nu het idee dat het echt vast zit op drie scenario's. Nou, gaat de staatssecretaris en de betrokken partijen nu op Amsterdam Centraal kijken. Ik hoop dat ze heel goed gaan kijken, maar met name creatief gaan kijken. Verder dan alleen maar Amsterdam Centraal, om die trein toch te laten reizen. En de zakelijke reizen, maar ook de particulier gewoon naar Londen te kunnen laten gaan op een duurzame manier. Ja. De coalitie waar u in zit, die wil dus inderdaad dat zakelijk reizen duurzamer maken. Wat is het doel? Heeft u een doel? Ja, we hebben het doel om voor 2030 50% CO2 te reduceren. Voor hoe onze werknemers reizen. Dus gewoon werkverkeer, dienstreizen, maar ook internationaal reizen. En dus wat je ziet op internationaal reizen, eerst is, kun je een reis voorkomen. Maar als er een alternatief is, dan is dat makkelijker om de klimaatdoelen te halen. Dat zeggen deze bedrijven ook allemaal. Ja, dit helpt ons ontzettend, want Londen wordt heel veel opgevlogen. Ja. En ze hebben vorig jaar ook daar een analyse gemaakt. En dan zie je dat Londen dan met kop en schouders bovenuit steekt. Dan is het niet uitlegbaar als je daar zegt, nu even niet. Nee, want dat betekent 4 treinen per dag met mogelijk 900 passagiers die dan maar het vliegtuig moeten nemen. Exact. Vond je, en 4 treinen is niet genoeg, hè? Dus wij hebben ook tegen Eurostar gezegd, we willen graag supersnel opschalen, want de vraag is gigantisch. Wij als netwerk alleen al met 70 bedrijven kunnen die 5 treinen per dag vullen. Dus het gaat er ook om, we moeten niet naar een scenario van minder, we moeten naar meer. En als je als bedrijf bezig bent, wat bedrijven binnen onze coalitie doen, om mensen te verleiden, om de trein te pakken naar Londen, het beleid aanpassen. Maar je moet het een keer proberen en dan doe ik nog een keer proberen en dan denk je, hey, dat is best relaxed. Maar als je niet voorspelbaar en betrouwbaar bent, ga je weer terug naar af. En daar zit mijn grote zorg. Ja, vandaar dat u hoopt dat er naar alternatieven wordt gezocht om het toch nog door te kunnen laten gaan, dat absoluut die trein blijft rijden. Dank u wel, Hugo Hoepemans van de coalitie Anders Reizen. Het is 6:06. En dan gaan we het toch hebben over vliegen. Maar dan niet meer vliegen op New York of Bangkok, maar landen op een kleine airstrip in de onherbergzame gebieden in Afrika. Want 2 KLM-piloten verruilen de Boeing voor een Bush-vliegtuigje. Het echtpaar Joost en Rutte Wit heeft er samen 37 jaar aan vliegervaring op zitten als piloot bij de KLM. Maar ze hebben een baan opgezegd om voor de MAF te gaan werken. Dat staat voor Mission Aviation Fellowship. Joost de Wit, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat doen zij? Is het een soort flying doctors? Ja, dat lijkt het wel een beetje op. Ik keek vroeger wel naar die serie als kind. Want ik was al heel vroeg gepassioneerd over vliegen. Dus dat vond ik wel mooi. Maar MAF doet meer dan dat. Het is, zij brengen met vliegtuigen hulp en hoop op de meest afgelegen gebieden ter wereld. Ze doen dat wereldwijd in 26 landen met zo'n 120 vliegtuigen. En het is dus niet alleen medische hulp. We vervoeren zeker ook artsen. Maar ja, het is ook allerlei andere initiatieven zoals humanitaire hulp, ontwikkelingshulp. Ik denk aan waterputten plaatsen ergens of dat soort dingen. Of een school bouwen. En ja, MAF vervoert eigenlijk alles en iedereen die ons nodig heeft om te komen op een plaats die je op een andere manier eigenlijk niet op een redelijke manier kunt bereiken. Ja, het klinkt in ieder geval avontuurlijk met kleine vliegtuigjes met, nou, noem maar op wat voor spullen, naar onherbergzame gebieden vliegen. Ja. Maar jullie zeggen er een goede baan bij KLM voor op, met het hele gezin naar Afrika, voor een onbetaalde job. Ja, dat klopt. Ja, we worden vrijwilligers. Dit is niet betaald werk. Ja, dit is vrij plotseling gekomen voor onszelf eigenlijk ook. We hadden nog jaren met veel plezier bij KLM kunnen vliegen. Maar plotseling zijn wij in contact gekomen met MAF. En ja, wij voelen het echt als roeping. Wij kregen heel sterk, allebei tegelijk, een sterk verlangen om onze ervaringen en talenten te gaan gebruiken om andere mensen te helpen. En ja, onze specialiteit is het besturen van vliegtuigen. Ja, en hoe mooi is het dan als je in een gebied ergens ter wereld met een vliegtuig echt een enorm verschil kan maken. Want ja, je moet je echt voorstellen, we hebben het over plaatsen waar mensen heel afgelegen wonen. Er is daar helemaal niets. Wij gaan zelf in Kenia vliegen. Nou ja, ook in Kenia heeft 70% van de mensen heeft niet eens toegang tot medische zorg. Dus er is daar gewoon helemaal niets. En zonder vliegtuig ben je compleet afgesloten van de wereld. Ja. En MAF maakt daar met die kleine vliegtuigen echt een enorm verschil. Met zo'n vliegtuig kun je dan bijvoorbeeld daar een arts naartoe brengen. En die kan dan hele basale medische handelingen verrichten. Die voor ons heel normaal zijn. Gaan we even voor naar de huisarts. Maar daar kan het een verschil van leven of dood betekenen. Ja. Dus dat is fantastisch. Maar waar leven jullie van dan? Ja, wij worden dan ondersteund door een eigen groep van mensen of bedrijven die ons willen steunen. Dat loopt via MAF Nederland, dus die houden dan de administratie voor ons bij. Maar het is heel leuk bij MAF dat ieder gezin wat door MAF is uitgezonden, dat zijn er nu zo'n 30 ongeveer, MAF Nederland hebben we het dan over, want MAF is wereldwijd. Hè. Die gezinnen worden allemaal ondersteund door een eigen supportgroep eigenlijk, die de kosten draagt. Want ja, onze kinderen die moeten naar een internationale school. Die is echt wel prijzig. Verzekeringen zijn duur. Ja, we moeten natuurlijk ook eten. Dus daar krijgen we dan een vergoeding uit dat steunfonds. Ja. Hoe moeilijk is het om met zo'n klein vliegtuigje nu te gaan vliegen? Want jullie hebben les gehad, begreep ik. Maar hoe moeilijk is het? Ja, dat is nog best wel lastig. Wij zijn natuurlijk ervaren piloten, dus onze brevet hadden we al. Maar we moesten wel weer opnieuw gaan trainen met die kleine toestellen. Want dat was eventjes geleden voor ons allebei. Maar wat vooral een heel groot verschil is, MAF vliegt naar airstrips. Dus ze vliegen naar, het is in feite, ze hebben de bomen weggehaald en de struiken en er is een glad stukje land of gras. Maar dat kan heel erg variëren qua omstandigheden. En wij hebben dus bij de vliegschool van MAF, ze hebben een eigen vliegschool op vliegveld Teuge bij Apeldoorn. En dat is best wel uniek, want dat is de enige bushvlieger-pilotenschool van Europa. En daar hebben wij van ervaren MAF-piloten dus les gekregen in de beginselen van het vliegen bij MAF. En dat is dus vooral, ja, het gaat over het evalueren van een airstrip vanuit de lucht. Kan ik daar veilig landen? Ja. En kan ik er ook weer opstijgen als ik daar nou helemaal sta? Dat is ook wel goed om te bedenken. Ja, ook belangrijk. Want anders is het vliegtuig meteen afgeschreven. Nou. Het is ook... Volop les gehad dus. Ja, ja. En nu het in de praktijk gaan brengen. Heel veel succes daarbij, allebei. Ja. Hartelijk dank, Joost de Wit, samen met zijn vrouw Rutte. Dus binnenkort piloot bij de MAF in Kenia. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Premier Rutte lag gisteravond zwaar onder vuur in de Tweede Kamer, maar overleefde een motie van wantrouwen. En steeds meer mensen maken zich zorgen over hun financiële toekomst. Overzicht van het nieuws. Wouter Balgemoed. Bijna 3 op de 10 volwassenen maken zich zorgen over geld, blijkt uit cijfers van het CBS. De zorgen zijn het grootst onder jongvolwassenen en alleenstaanden met kinderen. Het is voor het eerst in 10 jaar dat het vertrouwen in de financiële situatie is gedaald. Het komt volgens het CBS door de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne. Huiseigenaren en 75-plussers zijn het minst bezorgd over hun financiële toekomst. De Amerikaanse oud-president Trump wordt binnenkort opgeroepen in een strafrechtelijk onderzoek, melden Amerikaanse media. Een speciaal aanklager zou op het punt staan een aanklacht in te dienen. Het onderzoek draait om geheime documenten die Trump meenam uit het Witte Huis. Ook zou hij hebben geprobeerd te voorkomen dat ze werden gevonden. Verder is Trumps voormalig adviseur Steve Bannon volgens NBC News gedagvaard voor zijn rol in de Capitoolbestorming van 2 jaar geleden. In Tirol in Oostenrijk zijn 150 passagiers van een internationale trein richting Amsterdam geëvacueerd. Een bovenleiding viel gisteravond rond 9 uur op de trein, waardoor brand uitbrak in een tunnel. De brandweer rukte massaal uit en leidde de passagiers weg. 50 van hen moesten worden behandeld door de hulpdiensten omdat ze rook hadden ingeademd. De trein was onderweg naar Hamburg en had Amsterdam als eindbestemming. Gestrande passagiers zijn in de buurt opgevangen. Australië wil een wet invoeren die het gebruik van nazi-symbolen strafbaar stelt. Volgens de openbare aanklager neemt het aantal neonazi's in het land zichtbaar toe. Volgende week wordt de wet voorgelegd. Als die erdoor komt, is het verboden om bijvoorbeeld swastika's te dragen op vlaggen en kleding. Op het gebruiken van staat onder de nieuwe wet maximaal 1 jaar cel. Op school, in de kunst of als religieus symbool mag de swastika in Australië nog wel worden gebruikt. West Ham United heeft gisteravond de 2e editie van de Conference League gewonnen. De club uit Londen won in de finale met 2-1 van Fiorentina uit Italië. Het winnende doelpunt viel in de laatste minuut. De finale werd gespeeld in Praag. Het weer, veel zon en droog. Alleen in het binnenland kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 20 graden in het noorden tot lokaal 28 in Limburg. Morgen en in het weekend ook droog. En dan temperaturen die oplopen tot 30 graden. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. 17 files staan er op dit moment. De meeste leveren maar 1 minuutje of 5 vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. De A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken ben je 10 minuten langer onderweg. Dat Dat geldt ook voor de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven. En voor de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort. Beslist beter. Hoe uniek is de tijd waarin we nu leven? Waar zijn eigen buik? Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. In de KRO-NCRV-serie De Droom van de Jeugd staat één familie centraal. Drie generaties vechtend voor hun vrijheid. Jij moest provoceren. Stream de dramaserie De Droom van de Jeugd. Nu op NPO+. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Het NOS Radio 1-journaal. Vrijwel de voltallige oppositie steunde gisteravond een motie van wantrouwen tegen premier Rutte. De premier heeft het bij hen volledig verbruikt door het gasbeleid in Groningen de afgelopen jaren. Hij is de afgelopen 13 jaar hierbij betrokken geweest. Op de momenten dat hij had kunnen ingrijpen is dat niet gebeurd. De zelfreflectie die we vandaag hebben gezien, die schoot tekort. Als dit onder jouw verantwoordelijkheid gebeurd is, een hele provincie opgeofferd is voor de geldhonger van de staat, dan is het eigenlijk om je dood te schamen dat er überhaupt een motie van wantrouwen nodig is. Dat wij vinden als PvdA-fractie dat er excuses van een bewindspersoon en zeker van de minister-president vorm en inhoud en gevolg moeten krijgen, en dat de afgelopen jaren volstrekt onvoldoende is gebeurd. Hij heeft het verschil niet gemaakt. En onder zijn leiding is een provincie feitelijk helemaal kapot gegaan. Politiek verslaggever Wilco Boom. Geen woord Spaans bij deze kritiek, hè? We hoorden GroenLinks, SP, PvdA, PVV. Maar Rutte heeft ook deze aanval weer overleefd. Wat gaf de doorslag? Ja, voor de oppositie ging het erom dat Rutte te laat is gaan inzien dat het helemaal fout is gegaan met die aardbevingen in Groningen. Maar zoals altijd draait het in dit soort zaken niet om de oppositie, maar om de steun van de regeringsfracties. En ook die hadden natuurlijk kritiek op Rutte. Er is gewoon in Groningen heel veel misgegaan de afgelopen tientallen jaren. En vooral de ChristenUnie en het CDA waren daar best hard voor. Maar uiteindelijk vonden zij het toch ook te ver gaan om Rutte hiervoor weg te sturen. VVD en D66 waren al minder kritisch, steunden hem ook. Ja, en de SGP sloot zich daarbij aan. En daarmee kon Rutte dus aanblijven als premier. Maar wat is hun redenering daarvoor? Nou, wat enorm geholpen heeft, is dat Rutte op veel fronten heeft erkend dat het fout is gegaan. Dat het te lang en te veel gas was opgepompt. Dat het herstel van de aardbevingsschade niet voortvarend is aangepakt. En dat was niet altijd van harte en soms schoorvoetend, maar hij gaf dat toe. En hij moest ook nog door een andere hoepel springen, vooral van de ChristenUnie en het CDA. Zij eisten dat Rutte niet alleen erkende dat het fout was gegaan, maar ook dat hij berouw toonde, omdat hij eerder harteloos had gereageerd op het rapport van de enquêtecommissie. Wilden ze nu oprechte emotie zien bij de premier? Nou, dat is niet zijn sterkste kant, maar nadat Bikker van de ChristenUnie hem de duimschroeven had aangedraaid, kwam hij toch met zijn gevoelens op de proppen. Waar ik me bij de neus genomen voel over op welke basis wij informatie hebben gekregen en beslissingen hebben genomen die voor mensen zoveel gevolgen hebben gehad. En dan doet het er in dit debat ook toe, naast gewoon wat we feitelijk vaststellen, wat we constateren, ja, waar we naar de toekomst naartoe willen, dat we aangeven hoe ons dat raakt en wat daarin dus ook het drijfveer is in alles wat we in het vervolg gaan doen. En die drijfveer komt uit twee woorden voor bij mij. Boosheid, dat niet alles er was en we die besluiten expliciet met elkaar hebben kunnen wegen en nemen, zoals je dat wilt in de politiek. Er is een probleem, alle informatie komt op tafel en het probleem kun je niet wegtoveren, maar je kunt wel op basis van alle informatie de goede besluiten nemen. Dat is ons toen in onvoldoende mate gelukt, deels ook omdat die informatie er niet was. En twee is schaamte. Tweede woord is schaamte, omdat je weet wat de gevolgen daarvan waren en zijn. Wilco, in het debat kwam ook geregeld de vraag voorbij waarom Rutte na dat rapport over het kinderstoeslagenschandaal wel aftrad, maar nu niet, terwijl je in beide gevallen kunt spreken van zogenoemd systeemfalen. Wat wordt er als reden gegeven om toch onderscheid te maken? Ja, wat je daar achter de schermen bij de regeringsfracties over hoort, is dat zij die toeslagenaffaire toch ernstiger vinden. Nog ernstiger dan wat er allemaal is misgegaan met het gasbeleid. En dat zit hem erin dat de overheid bij de toeslagenaffaire jarenlang zelf willens en wetens in strijd met de wet heeft gehandeld en daarmee ook probeerde door te gaan en het probeerde te verhullen toen dat begon uit te komen. Nou, dat is in Groningen anders. De gasboringen hebben 60 jaar geduurd en de financiële opbrengsten hebben Nederland ook veel goeds opgeleverd. En bovendien is er, redeneren ze onder leiding van dezelfde Rutte, zij het laat, ook besloten om te stoppen met de boringen en een begin te maken met dat herstel. Ja, en wat tenslotte natuurlijk ook een rol speelt, is dat het rapport over die toeslagen 3 maanden voor de verkiezingen uitkwam. En dat kabinet was dus destijds al feitelijk uitgeregeerd. Nou, dit kabinet moet op papier nog 2 jaar. De peilingen voor de regeringsfractie zijn niet goed. Tja, en dan wordt het een stuk minder aantrekkelijk om vrijwillig verantwoordelijkheid te nemen voor wat er is misgegaan. Ja. Als je nou dit debat dat 2 dagen heeft geduurd bekijkt, wat schieten gedupeerde Groningers er uiteindelijk mee op? Nou, staatssecretaris Veilbrief, die daarover gaat, die heeft al eerder een 50-puntenplan gepresenteerd. Hij snapt dat daar veel scepsis over is in de Tweede Kamer en in Groningen. En dat bleek hem in het debat ook duidelijk te emotioneren, zonder dat de Kamer daarnaar hoefde te vragen, zoals bij Rutte. Het meest ben ik geschrokken gisteren. Ik denk dat het mevrouw Beckerman was die zei: de angst is zo groot voor weer een deceptie. En daar schrok ik heel erg van. Daar raak ik ook opnieuw een beetje geëmotioneerd van. Want dat begrijp ik. En dat is een iets wat op mij drukt. Sorry. Het allerbelangrijkste is namelijk wat wij nu gaan doen. Dus wat wordt er nou echt anders? Nou, en wat er dus anders wordt, is dat 50-puntenplan dat hij al had gemaakt gisteren door de Tweede Kamer op een aantal punten nog is uitgebreid. Het kabinet had bijvoorbeeld voor de komende 30 jaar al 250 miljoen per jaar voor Groningen uitgetrokken. Op voorstel van de ChristenUnie wordt dat bedrag jaarlijks geïndexeerd. Dus het wordt aangepast aan de inflatie en kan dus nog flink gaan oplopen. Ook worden alle schades onder de 60.000 euro uitgekeerd zonder dat er eerst door een expert komt onderzoeken of er wel een verband is met de aardbevingen. Nou, die grens die zat eerst op 40.000 euro. Dit betekent dat er alleen nog maar in uitzonderlijke gevallen eerst onderzoek komt. Nou, en met deze aanpak kreeg een Veilbrief van alle kanten lof toegezwaaid, zelfs van de kritische oppositie. Wilco, dankjewel. En meegeluisterd heeft Kees Wildervank uit Overschild. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent even nog gedupeerd en we spraken elkaar 2 dagen geleden ook al. Net voor de start dus van het debat. Uw verwachtingen toen waren niet zo hoog gespannen, vooral niet als het ging over premier Rutte. Hoe vond u zijn optreden gisteren? Laten we zeggen dat dat mijn scepsis bevestigde. Het was weer het oude liedje van laten afglijden. Het was wel aardig dat gistermorgen al in een vroeg stadium Jesse Klaver zei van: ach jee, het afglijden begint. En ja, dat was eigenlijk gedurende de hele discussie. En dan komt hij wat hout terug met berouw en schaamte en wijst op zijn hart en wijst op zijn hoofd. Ja, dan denk ik op zijn Gronings Achman Tauheim. Vertel daarom het eens even. Oh, sorry. Zeg toen nou eens even. Zo goed? Nee, ik vind het prachtig dat u dit gewoon niet zegt. Ik denk dat alleen een deel van de luisteraars denkt: wat zei die nou? Ja. Dus zegt u nog één keer in het Gronings. aan mijn touwheim. Toe even. Ja. Ja. Maar ja, daarom... Sorry. Nou ja, hij mag dus uiteindelijk wel gewoon blijven. Wat vindt u daarvan? Ja, dat had ik eigenlijk wel verwacht. Wat mij wat verrast is dat de coalitiepartijen, de CDA en de ChristenUnie, dat die toch behoorlijk kritisch waren. Ik dacht, goh, jullie durven wel. Maar ja, uiteindelijk stemmen ze dan toch tegen die motie van wantrouwen, zoals iedereen verwachtte. En dus wat dat betreft blijft alles zoals het was. Ik word er een beetje cynisch van dat hij beloofde, hij zal meer tijd en energie gaan steken in de problematiek in Groningen. En toen dacht ik, doe het nou alsjeblieft niet, dan gaat het weer mis. Laat er nou alsjeblieft een vuilbrief over. Want dat is iemand, dat was eigenlijk was dat gisteren voor mij het meest indrukwekkende. Het verschil in optreden, in persoonlijkheid tussen Rutte en Veilbrief. Veilbrief die heel relaxed begon met de mensen op de tribune, de mensen thuis te begroeten en fijn dat jullie meekijken. En dat gaat dan heel rustig en overtuigd, ook wel zich kwetsbaar opstellen van dat weet ik nog niet, dat moeten we verder uitzoeken. En wat ik van Veilbrief, ja, dat is typisch toch Veilbrief volgens mij. Er zijn erg veel klachten over, hieronder de gedupeerden, klachten over de behandeling van de mensen door de Versterkingsclub, Nationaal Coördinator Groningen, en de schadereparateurs, Instituut Mijnbouwschade Groningen. Die eerste, die NCG, dat gaat moeizaam en traag. En de schademensen, de IMG, dat is af en toe een ronduit hondse behandeling die je krijgt van de deskundigen. Die zeggen van, ja, nee, die kapotte ruit. Nee, natuurlijk, meneertje, dat komt doordat de ene keer de zon erop staat en dan vriest het weer. Ja. En daar zijn klachten over. En Veilbrief die had in een groep bewoners gezeten die daar met hun klachten naar voren kwamen. En de conclusie was, er moet eigenlijk voor die instanties een cultuurcoach komen. Ja, wie moet dat dan zijn? Nou, zoveel brieven zijn jullie. Dus dan zal er georganiseerd worden dat die groep bewoners gaat optreden als coach voor IMG en NCG, om te zorgen dat die wat vlotter en vooral wat vriendelijker en klantvriendelijker gaan werken. Dat vond ik wel een opsteker. Ja, kortom, uw vertrouwen in de staatssecretaris Veilbrief is verder versterkt. Ja. Waren er nog andere Kamerleden die u zijn opgevallen? Nou, natuurlijk in het begin de vlammende betogen van Sandra Beckerman, waar ik inderdaad ook alweer een brok in mijn keel kreeg, die, de vorige spreker ook al zei, die zei, ik ben zo bang voor weer een deceptie. Ik dacht, verdomd, ja, je hebt gelijk. Maar daarnaast ook Henk Nijboer, ook uit Groningen. Die is echt kwaad als hij met zo'n betoog begint. Die overtuiging die straalt ervan af. En dat, ja, ik moet je zeggen, dat voelt wel erg goed. En wat ik tussendoor toch ook wel grappig vond, dat Caroline van der Plas zei tegen Rutte van, denk je niet van, als je nou eigen beweging opstapt, dat helend kan werken voor de gedupeerden? Dat is vond ik een aardige vondst, moet ik zeggen. Kortom, heeft u toch, hoor ik, met enig bijna plezier naar het debat gekeken vanwege dit soort mensen die voor de zaak van de Groningers opkwamen. En u kijkt naar de toekomst, naar wat staatssecretaris Veilbrief allemaal echt voor elkaar gaat krijgen. Dank u wel. Kees Wildevank uit de Overschild. 18 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Jinek ging het over de nieuwe advocaat van Ridouan Taghi. Michael Ruperti zou de opvolger zijn van Ines Wesky. Volgens rechtbankverslaggever Saskia Belleman ligt dat iets genuanceerder. Nou, heeft Ruperti zelf gezegd van... ja, het is eigenlijk een beetje verkeerd overgekomen. Het is niet zozeer dat ik de nieuwe advocaat ben van Taghi. Hij heeft mij benaderd om een advocatenteam samen te stellen. Dus hij moet op zoek naar advocaten die Taghi gaan bijstaan. Mm-hmm. Maar, zegt Ruperti, als die advocaten die ik bereid vind om dat te doen... mij vragen om tot dat team toe te treden en Taghi wil dat ook... dan ga ik daar wel over nadenken. Dat sluit hij dus niet uit. Strafrechtadvocaat Annemiek van Spanje vindt het bewonderenswaardig dat Ruperti het aandurft. Het is een monsterproces en ik denk, zeker als je dat alleen zou doen... ik denk dat het terecht is dat dat meerdere advocaten moeten zijn. Dat is iets wat je hele praktijk overneemt en misschien wel je hele leven. Ja, en dat terwijl Ruperti eerder heeft gezegd dat hij het kalmer aan wilde gaan doen. Nou, dat lijkt er dus niet op voorlopig. In Opeen ging het over daten terwijl je partner met dementie nog leeft. Margreet Mantel kreeg een nieuwe vriend terwijl haar partner in het verzorgingstehuis lag. Ze vertelde dat het idee om op zoek te gaan naar een nieuwe vriend eigenlijk kwam door een opmerking van haar dochter. Ja, nou ja, zelfs mijn dochter die zei op een gegeven moment van... mam, er komt wel weer een lieve man voor jou. Dus en toen was ze 14,5 of zo. Ja. Dus ja, die zag ook van, ja, papa is er niet meer. En er is dus ook, je hebt er ook geen man meer. Dus dat echte lijntje wat je voelt voor je partner, is er niet. Ton in het Veen kreeg ook een nieuwe vriendin, terwijl zijn partner Hester nog leefde. Hij vertelde wel dat hij eerst toestemming had gevraagd aan familie. En ik ben het eerst gaan vragen. Eerst natuurlijk bij mijn beste vriend, want ja, het is een man. Dan weet ik wel ongeveer wat het antwoord is om het gesprek te oefenen. Maar later ook met de beste vriendinnen van Hester, met haar zus. En eigenlijk een bepaalde vorm van toestemming vragen. Ja. Terwijl mensen die mij kennen weten dat ik me niet zomaar toestemming ga vragen. Ik kan mezelf wel beslissingen nemen. Maar vooral omdat dit een gevoelig onderwerp is. En dat was gisteravond op tv. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staat nu zo'n 100 kilometer file. Er is één ding dat echt opvalt. En dat is een ongeluk op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Vlak voor Amstelveen staat er 3 kilometer file. Vooral als je op de A2 vanuit Utrecht komt aanrijden... en dan bij knooppunt Holendrecht voor de A9 wil kiezen... heb je vertraging, namelijk 25 minuten. De VN onderzoekt mogelijk gebruik van chemische wapens door IS in Irak. Die chemische wapens zouden voor het eerst zijn ingezet in 2016... in een plaats in Noordoost-Irak, waar vooral Turkmenen wonen. Dat meldt ABC Nieuws op basis van het VN-onderzoek. Meer dan 6000 inwoners raakten daar gewond. 2 kinderen kwamen om het leven. En de gevolgen zouden nog altijd groot zijn, zeggen VN-onderzoekers... die de plaats eerder dit jaar bezochten. Veel inwoners hebben chronische klachten overgehouden aan de chemische aanval. Zuid-Korea gaat nog eens 237 gevallen van adoptiefraude onderzoeken. Het zijn gevallen waarbij mogelijk onterecht werd gezegd dat de kinderen wees waren... of over hun identiteit werd gelogen, schrijft persbureau AP. Eerder dienden meer dan 300 mensen die in Europa, de VS of Australië terechtkwamen... na adoptie uit Zuid-Korea een verzoek in om die adoptie te laten onderzoeken. Als blijkt dat er inderdaad sprake was van fraude... dan kunnen de Zuid-Koreaanse adoptiebureaus worden aangeklaagd. De Canadese bosbranden hebben ook steeds meer gevolgen in de Verenigde Staten. Tot in de staten North Carolina en Indiana is de luchtkwaliteit slecht. En in de staat New York is de rookoverlast zo groot... dat de gouverneur zich zorgen maakt over de gevolgen voor de volksgezondheid... zegt ze op de Amerikaanse tv. It has an immediate impact on people's health. Irritation to the eyes, the nose, breathing, coughing... and even shortness of breath. So our message right now... is going to be reiterated multiple times because it is simply stay indoors. Ja, de gouverneur van New York komt met een duidelijke waarschuwing: blijf binnen. Ik las ook al ergens een artiest die in de stad New York was gestopt met optreden omdat ze te veel last van de rook. Dus dan geeft wel aan dat ze daar echt ook behoorlijk last hebben van die Canadese bosbranden die op sommige plekken al weken aan de gang zijn. Een opluchting in België dat een in Genk ontsnapte zeearend is gevangen in Nederland, lezen we bij de VRT. Eind maart ontsnapte de vogel uit een park. En gisteren kon burgemeester Freulich van Vijfheerenlanden melden dat hij was gepakt en in quarantaine zit. De Belgische eigenaar hoopt dat de zeearend volgende week terug is in Genk. Maar zegt hij tegen de Vlaamse omroep, het dier heeft lang rondgezworven en is uiteraard verzwakt. Dus we moeten afwachten wat er de komende dagen mogelijk is. Is dit dan eind goed al goed? Nee, er ontsnapte nog een zeearend uit Genk eind maart. Dus daar kunnen we nog even mee zoet. Die zou in Groningen zijn gespot. Het is 7 minuten voor 7:30. West Ham United heeft de Conference League gewonnen. Het won gisteravond in de finale in Praag met 2-1 van Fiorentina. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Is West Ham de terechte winnaar? Ja, je hebt wel eens sportwedstrijden die geen verliezer verdienen. En je hebt misschien ook wel eens sportwedstrijden die geen winnaar verdienen. En in die categorie was dat gisteravond. En ja, dan terecht. Ik vond het eigenlijk niet helemaal. Het was heel gelijkwaardig. En Fiorentina zag een goal afgekeurd. Terecht hoor, de VAR weer zo'n teentje buitenspel. Kreeg een hele ongelukkige penalty tegen. Ook via de VAR was inderdaad een handje. Kwam toen goed terug met een echte goal. En nog één hele grote echte kans. Maar goed, in de laatste minuut was het toch, en er moet ook gewoon gezegd worden, een prachtgoal van de Engelsen die de wedstrijd uiteindelijk besliste. Ja, en er moest een winnaar komen. En de vreugde was immens aan de West Ham kant. En ja, goed, het was nogmaals een vrij gelijkwaardige wedstrijd waarin West Ham misschien wel de gelukkigste was aan het einde. Ja, het is Europees voetbal, maar wel derde niveau, hè, Conference League. Is dat dan wel een beetje te zien aan die wedstrijd? Of heeft het daar niks mee te maken? Nou ja, dat woord Europees voetbal heeft een magische klank. Hè? Vanavond spelen bijvoorbeeld Sparta en Twente voor een voorronde in dit toernooi. En ja, de taferelen zijn alsof we Champions League voetbal gaan kijken. En dat mag ook wel. Hè? Het zijn kleinere clubs. Het is de nummer 14 van Engeland in dit geval, de nummer 8 van Italië. En voor dit soort clubs is het gewoon een hoogtepunt in het bestaan. Hè? 25.000 Engelsen waren afgereisd naar Praag, waarvan er maar 5.000 een kaartje hadden. Maar als je sec naar het niveau kijkt, dan is het wel duidelijk dat dit inderdaad niet het hoogste Europees niveau was. Het was een hele moeizame wedstrijd. En ik denk dat niet alleen ik, maar heel veel kijkers blij waren dat er in de 90ste minuut een goal viel. Want anders was het toch een half uurtje gaan duren. En in die zin, dat geeft wel een beetje het gevoel aan over die wedstrijden. Voor die clubs hoogtepunt in bestaan. Maar als je sec kijkt naar het niveau van het voetbal, was het een hele, hele magere wedstrijd gisteren. En even buiten het voetbal. Ik zag ineens ook beelden voorbij komen van de aanvoerder van Fiorentina, Biraghi, met een bebloed hoofd. Ja, het was weer wat dat betreft heel vervelend. Die Engelsen moeten zich in eigen land heel goed gedragen, maar dat lukt ze in het buitenland dan toch niet. Want bij iedere corner werkelijk, vanaf de eerste minuut, werd er weer van alles op het veld gesmeten. Hij kwam een corner nemen. Ik kreeg werkelijk tientallen bekertjes naar zijn hoofd. En blijkbaar ook weer iets scherpers, want hij had een hoofdwond. Dat deed een beetje aan dat verhaal met Davy Klaassen, denk ik, in de Kuip toen. Nou, hier, ja, waar we in Nederland nu gewend zijn, huppakee van het veld af, et cetera. Hier niks hoor. Hij werd rustig aan de kant verzorgd. Iedereen stond gezellig een beetje te wachten. Kreeg een tulband om zijn hoofd en ging weer verder. Want die UEFA-regels zijn dus anders. Maar in dat opzicht was het ook wel weer de slechte kant. Want er werd werkelijk bij elke corner, bij iedereen die in een hoek van een veld kwam, werd er weer van alles op dat veld gegooid. Ja. Lionel Messi, laten we het daar nog even over hebben. Die heeft gezegd dat hij naar de Verenigde Staten gaat, Inter Miami. Wat gaat hij daar doen? Ja, hij gaat daar nog gewoon voetballen en zijn carrière afbouwen. Nee, ja, er was nog sprake van dat hij dan misschien terug zou terugkeren naar Barcelona. Dat schijnt met allerlei angels en klemmen omgeven toch niet gelukt te zijn. Dat was emotioneel natuurlijk wel een heel mooi verhaal geweest om de cirkel rond te maken. Maar ik denk eerlijk gezegd dat zowel hij zelf als Barcelona misschien blij moeten zijn. Het beste zit erop en dan kun je gaan afbouwen. En dan voelt afbouwen in de Verenigde Staten toch nog altijd iets sympathieker dan afbouwen in bijvoorbeeld een land als Saoedi-Arabië, omdat die Amerikaanse competitie natuurlijk ook een lager niveau heeft dan we in Europa en Zuid-Amerika gewend zijn, maar nog wel enigszins niveau heeft. Het is de club van David Beckham. Hij zal daar ongetwijfeld ook overigens een vorstelijke salaris gaan krijgen. Nick Marsman, ook gezellig, oud Feyenoordkeeper, speelt daar onder andere ook. Dus die gaat nu lekker met Messi voetballen. Hij gaat daar afbouwen met zijn gezin. De Amerikanen hebben al gezegd, the greatest of all times. Daar zijn ze dol op. Die kreet in Amerika, die komt naar Amerika. En ja, je hebt altijd die eeuwige strijd, wie wat, waar, maar ik durf ook wel te zeggen dat Messi misschien toch wel de grootste voetballer, in ieder geval in mijn persoonlijke beleving, uit de geschiedenis is. En het is hem wat dat betreft ook wel gegund om daar met zijn gezin nog een paar vrolijke jaartjes in Miami te gaan hebben. Dus in dat opzicht denk ik in heel veel opzichten ook voor hem als persoon een heel verstandig besluit. En we zullen hem zeker nog wel eens terugzien met hier en daar een filmpje. Maar het echte grote werk zit er wat hem betreft op. Hij was ook een beetje moe, zei hij. Hij was er ook wel een beetje klaar mee. En dat mag ook wel na al die jaren Messi, waarin we enorm van hem genoten hebben. Tom, dankjewel. In a haze, a stormy haze, I'll be round, I'll be loving you always. Always. Here I am and I take my time. Here I am on a waiting line always. Parachutes van Coldplay. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Met deals waar je mond van open valt. Upgrade jouw Seat SUV nu met het 4-0-pack. Vol sportieve designelementen met voordeel oplopend tot €1.725. Ga naar seat.nl. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik hou me op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Nu, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is nu in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. Het is de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB+ radio. FM wordt DAB+. Ben jij al om? Sunweb heeft last minutes naar Portugal. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Juni wordt heel bijzonder, want naast die hele hoge jackpot van 8,3 miljoen... maak je ook deze maand weer 15 keer kans op een Volkswagen ID.Bus. Je hebt nog 2 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De wereld van AI, in goed Nederlands kunstmatige intelligentie, komt hard en snel op ons af. Maar wat kost het ons? Qua energie, qua grondstoffen en qua moreel besef. De prijs van AI. Vanavond 20:30, NPO 2, VPRO Tegenlicht. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Een jongen van 16 uit Eindhoven is opgepakt omdat hij contact zou hebben gehad met IS-aanhangers. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De jongen werd begin mei thuis gearresteerd en zit nog altijd vast. Hij zou met iemand uit Deventer en met een Belg hebben gesproken over het plannen van aanslagen in België. Groningers met aardbevingsschade krijgen sneller hun geld, belooft de staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw in het debat over de gaswinning gisteravond. Zo hoeven mensen met minder dan €40.000 aan schade niet meer allerlei inspecties te laten doen. Australië wil een wet invoeren die het gebruik van nazi-symbolen strafbaar stelt. Op het gebruik ervan komt onder de nieuwe wet maximum een jaar celstraf te staan. Volgens de openbaar aanklager neemt het aantal neonazi's in Australië zichtbaar toe. Opnieuw zijn er explosies geweest in Rotterdam. Gisteravond rond 11 uur en vannacht om 3 uur. Volgens de politie is er 1 gewonde gevallen. En in Tirol in Oostenrijk zijn gisteravond 150 passagiers van een internationale trein richting Amsterdam geëvacueerd. Een bovenleiding viel in een tunnel op de trein, waardoor er brand uitbrak. En de passagiers werden in de buurt opgevangen. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, nou, zon? Ja, dat gaat wel lukken. Maar niet helemaal overal meteen uitbundig. Ik kijk naar de satellietfoto nu op dit moment in het noorden. Drijft wat laaghangende bewolking rond. Dat lost wel vrij vlot op. Over het midden van het land liggen wat dikkere wolken waar de zon van tijd tot tijd tussendoor schijnt. In het oosten en zuiden is het nu ronduit zonnig. Maar vanuit Duitsland naderen ook wel weer wat wolken. Dus zo'n staalblauwe dag als de afgelopen dagen zal het vandaag niet worden. Maar goed, wel veel zon en ook vrij hoge temperaturen. In het noordwesten wordt het zo'n 20 graden. In het zuidoosten 27. En dat betekent dat we een landelijke zomerse dag, 25 graden en meer in het midden van het land, waarschijnlijk wel gaan halen. Er staat een matige noordoostenwind bij. Er is een kleine kans op een bui vanmiddag, maar dan vooral in het oosten. Ja, en als het daar dan tot een bui komt, dan kan er ook een keer wat onweer bij zitten. Maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het vandaag gewoon droog. En de temperaturen die gaan alleen maar oplopen, hè? Ja, Ja, klopt inderdaad. De wind wordt steeds meer oostelijk van richting. En dat betekent toch wat warmere aanvoer nog. Morgen 21 tot plaatselijk misschien al 30 graden in het zuidoosten van het land. Daar dus de hoogste temperaturen. Neerslag morgen en overmorgen zit er eigenlijk niet in. De zon schijnt flink in het zuidoosten en oosten. Komt morgen komen een paar stapelwolken voor. En zaterdag is er in het zuiden sowieso iets meer bewolking. Maar nog altijd veel zon. En zaterdag zouden we op veel plaatsen wel eens aan 30 graden of iets meer kunnen komen. En dat betekent dan op veel meer plaatsen zo'n tropische dag. Marco, dankjewel. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Het wordt langzaamaan wat drukker op de wegen. Er staat nu een 210 kilometer file. Echt bijzonderheden zijn er nog niet. Op deze wegen heb je het meeste oponthoud. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven staat 7 kilometer. Kost je een kwartier extra. En ook een kwartier vertraging op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Baddenooien. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Vanmiddag bij Human, wat houdt ons tegen? We willen allemaal een mooie toekomst. Toch blijft het grote geld in fossiele brandstoffen investeren en hebben groene start-ups het nakijken. Wordt het niet tijd dat pensioenfondsen en banken ons geld groen gaan beleggen? Wat houdt ons tegen? Vanmiddag bij Human om 3 uur op NPO 2. Nu, later en altijd. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR. Nu eentje extra op veel producten, zoals heerlijke courgette of aubergine. 1 plus 1 gratis. Pepsi of 7-Up, 1 plus 1 gratis. En Jumbo hele of halve ronde broden ook, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. De wereld verandert. Het klimaat, politiek, techniek, ons perspectief. Wetenschap geeft inzicht, hoop en houvast. In het nieuwe programma Focus ga ik met wetenschappers mee in hun zoektocht naar mogelijke oplossingen. Focus. Zaterdag om 8 uur bij de NTR op NPO 2. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Terwijl er in het zuiden van Oekraïne een overstromingsramp gaande is, is een internationaal team onder leiding van Nederland net terug uit Oekraïne. Ze waren daar op missie om onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden. Het ICC, het Internationaal Strafhof in Den Haag, wil strafzaken kunnen starten tegen hooggeplaatste personen die een rol spelen in de oorlog. En daarvoor is het dus essentieel dat er bewijs wordt verzameld. Maud Droog is luitenant-kolonel bij de Koninklijke Marechaussee. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft die missie geleid. En ja, even voor de luisteraars, u kunt niet in details treden, omdat het onderzoek is dat loopt. Maar wat kunt u vertellen over waar je als team nou op zoek gaat? Nou, dat kunt u zich denk ik ook wel voorstellen. Dat is natuurlijk op plekken waar daadwerkelijk ook iets gebeurd is. En dan moet je dus denken aan wat we in Nederland noemen plaatsdelicten. Waar bijvoorbeeld een raketinslag is geweest, wat bijvoorbeeld slachtoffers tot gevolg heeft of heeft gehad. En dat zijn de plekken waar we dan heen gaan om onderzoek te doen. En dan met name forensisch onderzoek. En hoe ziet dat onderzoek eruit? Wat kunt u vastleggen? Nou, wat wij doen is namens het ICC bewijs verzamelen. Nou, dat kan zijn door middel van fotografie of door middel van het afnemen van sporen. En al die kleine puzzelstukjes, die verzamelt het ICC. En zij doen dan onderzoek naar, naar vermeende oorlogsmisdaden. Dus wat wij doen is het verzamelen van die puzzelstukjes. Terwijl het allemaal nog gaande is, dus daar moet u ook rekening mee houden. Ja, zeker. Dat hebben we allemaal ook de afgelopen dagen gehoord en gezien en gelezen. En dat geldt ook voor de afgelopen weken dat wij er waren. Het was zeer onrustig. En het is dan aan mij om continu die afweging te maken. Gaan we met het team naar een plaats delict toe of niet? En die afweging gaat natuurlijk over veiligheid. Dat is het allerbelangrijkste. En daarnaast over van, wat gaan we daar doen? Wat kunnen we daar betekenen? Dus dat is ook de reden dat daarnaast onderzoekers, mensen die daadwerkelijk het forensisch onderzoek doen, ook mensen mee zijn om te ondersteunen. Bent u dan opgelucht wanneer u nu met het hele team weer veilig in Nederland bent? Zeker, dat is het belangrijkste doel altijd van elke missie die we doen. Ja, ja zeker. Nou is Oekraïne heel groot. Er wordt ook op heel veel plekken gevochten. Wie bepaalt waar u naartoe gaat? Nou, dat doen we uiteraard in overleg. Want we doen dit werk, deze missie, in opdracht van het ICC. En er zijn dus ook collega's mee van het ICC met wie ik in overleg treed van nou, welke plekken zijn belangrijk voor jullie om te bezoeken en om te onderzoeken. En ik kijk dan met mijn team naar de veiligheid. En zo komen we samen tot plekken waar we dan daadwerkelijk heen gaan. En op hoeveel plekken bent u geweest? Nou, best wel wat. Exact kan ik niet zeggen, nee, maar wel meerdere plekken, waarvan een aantal wat langer geleden is, maar ook wel een aantal recente plaatsdelicten waar recent wat gebeurd is. En dan moet u vooral denken aan plekken waar bijvoorbeeld aanvallen zijn geweest op kritieke infrastructuur of ook civiele infrastructuur. Ja, dus bijvoorbeeld elektriciteitscentrales of wegen, dat soort dingen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ziekenhuizen? Ja, bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal locaties waar wij waar we geweest zijn en waar we voor op de mat staan om dat te doen, ja. Ja. En moet ik dan denken aan tientallen of minder? We hebben, als je kijkt hoe lang we zijn weg geweest, we zijn ruim 4 weken echt operationeel in het gebied geweest. En dan hebben we inderdaad meer dan 10 plekken bezocht. Meer dan 10, ja. Ja. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk over dat u het goed doet in plaats van heel veel plekken doet. Klopt. En dat is het allerbelangrijkste. Alleen u kunt zich ook voorstellen dat de enige plaatsdelict de ander niet is. Als dat, u gaf net als voorbeeld een ziekenhuis. Dat is een andere omgeving dan bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale of bijvoorbeeld een flatgebouw. Dus het hangt ook heel erg af van de grootte van de plaatsdelict, maar ook van wat er moet gebeuren. Dus soms zijn we daar een paar uur mee bezig geweest en het kan ook zijn dat we er dagen bezig zijn. Dus daar heeft het ook mee te maken. U heeft dit onderzoek gedaan. Het strafhof gaat hiermee verder. Weet u ook wat daar nu mee gaat gebeuren? Nou, dit is natuurlijk niet iets van de korte adem, als ik het zo even mag noemen. Dit vergt heel veel werk en energie. Dus er staat alweer ook een nieuwe missie gepland in het najaar, waar wederom een team van de Koninklijke Marechaussee richting Oekraïne gaat om onderzoek te doen. En zo worden al die puzzelstukjes verzameld, dan zal het ICC uiteindelijk dat gebruiken om, ja, eigenlijk degene die het meest verantwoordelijk zijn voor deze oorlogsmisdaden, om die voor de rechter te krijgen. Want dat is het uiteindelijke doel, de verantwoordelijke voor het strafhof krijgen. Jazeker, ja. Ja. Dank u wel, Maud Droog, luitenant-kolonel bij de Koninklijke Marechaussee, net terug uit Oekraïne. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Don't forget the snotty nose. Dat was een mooie opmerking van haar. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Ik heb een vraag voor jullie gast. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. En daardoor leer je ook je hersenen een andere soort motoriek aan. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Het zal weer druk zijn komend weekend op het water. Het vaarseizoen, dat is in volle gang. Wie in Zeeland gaat varen, kan wel eens langer moeten wachten voor een sluis of een brug. En dat komt niet alleen maar vanwege de drukte, maar ook vanwege personeelstekort. Rijkswaterstaat is hard op zoek naar sluismeesters en bruggenwachters. En daarom organiseert het deze maand open dagen. Nautische ervaring, nou, dat is geen vereiste. Verslaggever Matthijs van der Wiel was bij de Volkraksluizen. Deo Gratias, Centrale, goedemiddag. U luistert. Wordt voor jullie de middensluis? Ja, dank u. Nee, het is geen mannenberoep. We zijn nu al met 2 dames op dienst en het komt zelfs voor dat we met 4 dames op dienst zijn. Dus Jolanda is er ook. Promotion, Centrale, goedemiddag. De schepen melden zich bij mijn collega en dan wijs ik ze een sluis toe. Promotion, die luistert. Wordt voor jullie de bakboordsluis en dan helemaal voorin? boord, helemaal voorin, ja hoor. Wolkerak sluizen, dat is de poort tot Zeeland. Drie grote sluizen voor de beroepsvaart en eentje voor de pleziervaart. Stuurboord, tweede lengte. Ik zie u blokjes verslepen op een computerscherm. Kleine blokjes in een groot rechthoek slepen. Voor ons heel belangrijk is dus voor het indelen van de sluis de afmetingen. Zodat we dus eigenlijk zoveel mogelijk schepen in een kolk mee kunnen nemen. We hebben veel beter ruimtelijk inzicht, toch, vrouwen? Ze zeggen het. Ja. En dat moet je hebben. Ja, inderdaad, dat wel, ja. Wat is het mooie ervan? Iedere dienst is het weer anders. Het zijn toch bootjes die door die sluis moeten? Ja, maar je moet wel zorgen dat ze veilig en zo snel mogelijk door de sluis heen kunnen. Dus dat is soms ook best wel een puzzel. Heb je haast of maakt het... Wat zegt die schipper? De ene schipper vraagt aan de ander of die haast heeft. Hebben ze allemaal haast? Nou, dat kan je ook al zien. Soms wel, ja. Suzanne Maas van Rijkswaterstaat. Hoe nijpunt is het in Zeeland? In Zeeland hebben we nu besloten om een aantal bruggen en sluizen de tijden te veranderen. Dus een beetje een concessie aan de dienstverlening te doen. Dat schippers er iets minder vaak doorheen kunnen. Omdat er minder mensen zijn om ze te bedienen. Hoe komt dat, het personeelstekort? Ja, eigenlijk heeft heel Nederland nu te maken met personele krapte. En wij hebben langer openstaande vacatures. En mensen reageren toch wel minder vlot op die vacatures, lijkt het. Weet je ook waarom? Ik denk dat we te veel niet goed verteld hebben wat het inhoudt. Dat het werk misschien toch te onbekend is gebleven. Bakboordsluis, bakboord tweede lengte. Bakboordsluis, ja. Dan bestaat er misschien een romantisch beeld van een bruggenwachter of een sluismeester die in de zon over die kade loopt. Maar hier zitten ze in een futuristische ruimte achter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 schermen. Vooral met de muis bezig. Ja, inderdaad. Het wordt steeds moderner. Maar goed, ja. En vooral eens in de gaten houden op schermen met heel veel camera's hier. Ja, bedankt voor de goede wacht. Er is ook een nieuwe collega die hier wordt ingewerkt, Roy. Ik heb hiervoor 7 jaar voor de RET in Rotterdam gewerkt. Dat is spoorachtergrond. Wat is de uitdaging? Tetris voor gevorderden. Tetris? Ja, ja. Is dat spelletje waar je blokjes moest laten passen? Alleen wij doen het met schepen, dus dat is wel de uitdaging als het wat drukker is. De sluis zo vol mogelijk krijgen, zo snel mogelijk. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Artificial intelligence kan dat veel beter. Nou, er is wel echt sprake van zelfvarende schepen. Hè. Die techniek is al heel ver gevorderd. Gelukkig is het nu nog, zou ik zeggen, met de mensen aan de knoppen. Want er wordt ook echt wel heel erg goed door ons geadviseerd. Wat voor lading heb je aan boord? Hè. Kan je dan samen in de kolk, ja of nee? Wat voor diepgang heeft mijn schip? Dus we doen heel veel meer dan wat een robot zou kunnen. Maar nu zijn onze mensen er nog om te zorgen voor de veiligheid in die sluiskolk. Moeten wij helemaal aansluiten? Uitkijkpost. Met uitzicht links over het Hollands Diep, rechts over het Volkerak. Hoe mooi wil je het hebben? Work with a view, zeggen we wel eens. Aan de andere kant, dan zit je hier binnen en dan zie je uit het raam en op de schermen iedereen genieten van de zon en het water en dan ben jij aan het werk. Ja, maar goed, de schepen die hier dus door de beroepsvaartsluizen komen, die zijn ook allemaal aan het werk. Dus dat verbindt dan wel een beetje. Heeft u dat nooit, van zat ik maar op die boot? Ja, soms wel. Zijn er nog voor me? Of ben ik de eerste? Je bent de eerste voor de stuurboord. Dank u. En het blijkt animo te zijn voor het vak. De 4 open dagen zijn helemaal volgeboekt. SGP-primeur op tv. Gisteren was er voor het eerst een sportje te zien van de staatkundig gereformeerde partij in de Zendtijd voor politieke partijen, die toch al sinds de jaren 50 bestaat. De streng christelijke partij moest nooit wat hebben van radio en televisie, maar de tijden veranderen. En dus hoorden we partijleider Van der Staaij gisteren op NPO 1 zeggen hoe zijn ideale Nederland eruit ziet. Nederland is een vruchtbaar land. Daarom moeten onze boeren kunnen blijven zorgen voor gezond voedsel. Onze vissers kunnen blijven vissen. Tegelijk willen we de schepping niet uitbuiten, maar beheren. Welke koers kies jij? En zo hoorde u weer een programma in de Zendtijd voor politieke partijen zojuist. De SGP zit ook al wel een tijdje op sociale media met Studio SGP op YouTube. Dit is trouwens 1 dag in de week dat de partij nog altijd geen Zendtijd voor politieke partijen wil. Laat me raden. Zondag. Helemaal goed, inderdaad. Bewoners van verschillende woonzorgcentra in de Noordoostpolder en Urk kunnen deze zomer op vakantie in eigen tuin. Naast de gebouwen worden pop-up campings gecreëerd met tenten en caravans. Vorig jaar gebeurde dat ook al en dat is de bewoners goed bevallen, zegt Paulien van der Zee van de zorggroep Oude en Nieuwe Land tegen Omroep Flevoland. De mensen hebben zo genoten. Je hebt echt die herinneringen die ze hebben opgehaald. Maar ook inderdaad mensen die aangaven, we hebben gewoon echt beter geslapen omdat we gewoon de hele week buiten hebben gezeten. Er waren zoveel mooie herinneringen die er boven kwamen. En de reacties dat de mensen echt zeiden van nou, dit moet in ieder geval minimaal 2 weken zijn. Ja, de senioren die krijgen dus eigenlijk weer het oude vakantiegevoel terug, wat ze nooit meer hebben, hoor, omdat ze daar wonen. En ze kunnen ook echt slapen in de tentjes en caravan, maar de meesten willen toch 's avonds weer in hun eigen bed duiken, aldus de zorggroep. Brunssum, dat blijkt de tattoo-hoofdstad van Nederland te zijn. RTL Nieuws inventariseerde alle tattoo-shops van het land. En in Brunssum in Limburg blijken de meeste te zijn. 19 tatoeagezaken. Nick Limpens van Royal Ink in Brunssum is niet verbaasd. Volgens hem is er in de regio echt sprake van een tattoo-cultuur. Het kwam al op in de jaren 80, maar toen werd het nog gezien als iets asociaals en tegendraads. Nu niet meer. Tatoeëren is hier inmiddels heel gewoon geworden. Nou, in heel Nederland. Ik wou net zeggen, ook in de rest van Nederland zie je natuurlijk heel veel mensen tegenwoordig met tatoeages. Maar Brunssum is blijkbaar de nummer 1. En op 2, 3 en 4 Zandvoort, Gorkum en Arnhem. En de Britse rockband Muse die trad gisteravond op in Den Haag op het Malieveld. Veel inwoners hebben dat geweten, meldt Omroep West. De stevige klanken waren op heel veel plekken in de stad te horen. Alsof ze hier in de gang staan, laat iemand weten. Nou, dan is het nog wel ietsje erger. Dan is het dak er niet meer op, denk ik. Maar goed. Ja, ze zijn niet van het kleine gebaar, nee, hè, Muse? Ze zijn behoorlijk van de harde muziek. Ook op sociale media verschijnen er filmpjes van Hagenezen die onvrijwillig meegenieten. Op ons vredig balkonnetje, de rockband Muse. Hoorbaar vanaf het Malieveld. Zet. Ja, noordenwind. Is dit serieus? Ja, het is echt een Malieveld. Nou, dan had je er niet moeten staan, dan word je doof. God. Nou, dat word je doof? Ja, geen liefhebber volgens mij. Echt heerlijk. Sommige mensen reageren wel blij dat ze dus zonder kaartje toch van Muse konden genieten. Maar ik denk dat toch de meesten die thuis zaten wat minder blij waren. Of zoals iemand online schrijft, kan Muse misschien vervangen worden door Mute. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Even kijken, er staat nu 365 kilometer file. In Limburg moet je nu rekening houden bij Roermond. Dat de A73 richting Venlo even dicht is vanwege een te hoge vrachtwagen voor de Roertunnel. En het is druk bij Utrecht op de N230 vanuit Maarsen. Tussen Maarseveen en de aansluiting met de A27 staat het stil over 3 kilometer. Sometimes I say Miss You van de Rolling Stones. Het is 7 minuten voor 8. Dit weekend wordt het warm met temperaturen zelfs oplopen tot rond de 30 graden. Daar moet op sommige plekken goed rekening mee worden gehouden, zoals op het Best Kept Secret Festival. Dat begint morgen in Hilvarenbeek. Verslaggever Vincent van Rijn, zijn ze zich aan het voorbereiden op die warmte? Dat doen ze zeker, bijvoorbeeld met extra watertappunten die over het festivalterrein verspreid worden aangelegd. Het is een heel groot terrein, vlak naast safaripark De Beekse Bergen. Morgenmiddag begint het festival en op dit moment wordt er nog heel hard gewerkt door, ik denk wel, honderden mensen aan de opbouw. Grote trucks rijden hier rond, er wordt gesjouwd met kabels, grote tenten worden neergezet. Er gebeurt eigenlijk van alles. En te midden daarvan sta ik met festivaldirecteur Maurits Westrik. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe bereidt het festival zich voor op die hoge temperaturen? Eigenlijk hebben we al de hele periode goed weer. Dus eigenlijk voor de opbouw is het heel fijn. En voor komend weekend, ja, we hebben een prachtig terrein hier gelegen aan het meer. We hebben veel bossen, veel beschutting. Natuurlijk denken we ook na over overlooproutes en de watervoorziening. Maar dat ziet er vooralsnog allemaal heel goed en helder uit. Maar ik zie bijvoorbeeld wel het grote podium. Dat staat wel op een veldje. Dan is het toch 30 graden. Staan mensen daar urenlang? Nou, niet urenlang. Iedere act ook hier zal een uur lang zijn. Verder is het ook heel fijn dat we morgenavond om 6 uur beginnen. En dat merkte je ook wel de afgelopen week. Zo rond de etenstijd wordt het al ietsje koeler. We hebben een lichte bries volgens mij vanaf de noordkant zo richting het terrein toe. Dus zo aan het meer blijft het gewoon lekker relaxed. En wat dat betreft zijn mensen goed voorbereid. Hè. Het is niet ineens dat we de hele week koud weer of onstuimig weer hebben. En dan in één keer wordt het warm. Ik denk dat wij sowieso altijd een heel begaan en bewust publiek trekken. Die zich altijd goed voorbereidt. En veel mensen zijn natuurlijk ook meerdere jaren hier geweest. Er zijn ook warmere edities geweest van Best Kept Secret. Maar wat dat betreft voelt het goed. Marieke Te Poelen, ook van het festival. U gaat over de vergunningen en veiligheid. Wat ging u nou meteen regelen toen afgelopen week bleek dat het rond de 30 graden zou worden? We hebben enerzijds altijd heel veel contact met de weerkamer. We weten eigenlijk iedere dag wat het de volgende dag ongeveer gaat worden. Weer valt zich natuurlijk niet altijd helemaal te voorspellen, maar wel veel. Wat is de weerkamer? Mensen ergens in het land? We hebben daar een partner in die gewoon dagelijks weerberichten uitlezen. En ook radarbeelden daarvoor opgeleid zijn, meteorologen die dat doen. En met hem hebben we ook afgesproken van, nou, met bepaalde temperaturen breng ons op de hoogte, als we het al niet zelf wisten. En dan gaan we eigenlijk kijken met wat hebben we al en wat kunnen we nog extra regelen, wat moeten we extra regelen. Ja, want laten we eventjes daarheen lopen. We lopen nu naar een toiletgroep op het festivalterrein, want daar zijn ook allemaal extra waterpunten aangebracht. Klopt, we hebben bij Best Kept Secret eigenlijk al jaren dat alle waterpunten, dus overal waar je handen kunt wassen en waar water uit de kraan stroomt, dat gewoon drinkbaar is. En dit jaar hebben we dat natuurlijk gewoon weer. En met het zicht op komend weekend hebben we overal wat extra bij geplaatst. Zodat mensen nog beter een flesje even kunnen vullen om die verkoeling te zoeken. Er wordt dus van alles rekening mee gehouden. Los van al die zorgpunten over het weer, waar kijkt u nou zelf het meest naar uit? Nou, ik kijk altijd onwijs uit dat al het publiek weer op het terrein staat. We werken hier met het team een jaar lang naartoe. En als dan de eerste mensen door die poort heen komen, dan krijg je toch een beetje kippenvel. En Maurits Westrik, heel kort, qua artiesten. Ja. Soudan Archives, morgen komt Julian Casablancas met de Voids terug. Vorig jaar was hij headliner met de Strokes en er is veel te zien. Dit weekend dus Best Kept Secret en het wordt dus heel warm. Vincent van Rijn in Hilvarenbeek. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Psycholoog Ab Dijksterhuis schreef het boek Vader over hoe een gebeurtenis het gezinsleven voor altijd verstoort. Merkte ik dat ik door allerlei spullen te onderzoeken langzamerhand mijn vader leer kennen. Russen en Belarussen mogen meedoen aan de grote tennistoernooien. Maar handen worden er niet geschud. Hoe verhouden sport en politiek zich tot elkaar? Ook doordat de sport een speelbal is in een geopolitiek speelveld. Kees Boonman schijnt zijn licht over de politieke week. Dan zit je bij de oppositie en dan kan je van alles iets anders vinden. En Jeroen Vullings bespreekt de boeken. En daar gaat het boek werkelijk leven. Dan wordt het memoires. Max Nieuwsweekend. Zaterdagochtend om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde?

Ja, precies. Die rivier was natuurlijk een frontlinie. Daarom waren er al veel mensen ook vertrokken uit het gebied. Veel mensen die besloten om daar niet meer te zitten, omdat daar gewoon aan de lopende band beschietingen waren. Mensen omkwamen ook, zeker in de stad Gerson. Maar de zorgen zijn daarom ook vooral dat het vaak oudere mensen zijn die achter zijn gebleven. Of mensen die bijvoorbeeld voor hun dieren wilden zorgen en daarom hun huis niet wilden verlaten. Kortom, mensen die voor wie het lastiger was om snel hun huis te verlaten toen die dam eenmaal doorbrak. En nou, dat maakt die situatie ook zo lastig op het moment. En daarom zijn de zorgen dat er mensen zijn verdronken en vermist. En er zijn al zeker berichten van slachtoffers. Daarom zijn er zo grote zorgen om wat daar met die mensen daar is gebeurd. Ja. En dat een frontlinie is, betekent dat de oorlogshandelingen eigenlijk nog steeds doorgaan nu? Of zijn die gestopt? Ja, zeker. Er wordt ook gewoon nog in het rampgebied worden beschietingen gemeld. Volgens de Oekraïense gouverneur viel daarbij ook een dode. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk zorgen om de landmijnen die in het gebied liggen en dus op dreef zijn geraakt. Tegelijkertijd hebben we daar ook nog eens momenteel de berichten van een mogelijk Oekraïns tegenoffensief bij. Dat is verder naar het noordoosten. Ook vooral in rond de plaatsen Tokmak zouden gevechtshandelingen toe aan het nemen zijn. En zijn we dus ook nu aan het kijken of nou dat lang verwachte tegenoffensief daadwerkelijk begonnen is. Verslaggever Midden- en Oost-Europa, Christian Power. Het is 8:09. In Mexico zijn er beelden van een bewakingscamera opgedoken van wat lijkt op een executie van 5 burgers. Dat gebeurde in de noordelijke staat Tamaulipas. President López Obrador is in verlegenheid gebracht en heeft een onderzoek aangekondigd. Journalist Jan Albert Hootse in Mexico-stad, wat zie je op die beelden? Het gaat om een video waarbij te zien is dat een zwarte terreinwagen, met grote snelheid tegen een muur botst. Waarschijnlijk omdat hij achtervolgd werd door een militaire wagen die kort daarna zichtbaar is in de video. En uit die militaire auto stappen vervolgens enkele soldaten uit die de mensen in die terreinwagen eruit slepen. Ze schoppen en ze tegen een muur duwen. De executie zelf is niet te zien, maar later werd wel bekend dat die 5 mannen dood zijn gevonden. Waardoor eigenlijk wel duidelijk wordt dat ze zijn geëxecuteerd door de soldaten. En de president die neemt dit dus wel serieus, want hij kondigt een onderzoek aan, maar hij is ook in verlegenheid gebracht. Hoe zit dat? Ja, absoluut. Want president López Obrador heeft de afgelopen jaren een steeds innigere relatie met het leger gecreëerd. Hij heeft onder andere het leger ingezet in allerlei civiele taken. En de macht van het leger, dat sowieso een soort autonome staat binnen een staat is in Mexico, is daardoor steeds groter geworden. En López Obrador die houdt zich liever niet al te veel bezig met mensenrechten schendingen, zeker niet door het leger. Maar hij lijkt er nu absoluut niet onderuit te kunnen. En uit zijn woorden tijdens de persconferentie werd ook wel duidelijk dat hij eigenlijk met frisse tegenzin dit onderzoek aankondigt. Maar hij heeft het wel aangekondigd. En dat gebeurt niet heel vaak in Mexico. Blijkbaar is het dus zo erg wat er nu gebeurd is. Absoluut. Het leger staat erom bekend al vele tientallen jaren dat het de ene na de andere grove mensenrechten schending pleegt. Maar eigenlijk worden ze nooit ter verantwoording geroepen. In het verleden werden soldaten alleen in militaire rechtbanken berecht. En dat waren dan meestal schijnprocessen. Maar voor civiele rechtbanken dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Het leger gaat er ook nooit mee akkoord. Maar ja, López Obrador had eigenlijk niet echt een keuze. En dat het nu gebeurt, dat is vrij zeldzaam. Dit gebeurde dus helemaal in het noorden van Mexico. Dat is een gebied waar het al heel vaker heel onrustig is. Wat is er nu aan de hand? Nou, het gaat natuurlijk om de regio aan de grens met de Verenigde Staten. En dat is precies de plek waar heel veel Mexicaanse drugsbendes en grotere organisaties van de georganiseerde misdaad bezig zijn met het smokkelen van drugs en van mensen naar de overkant, naar de Amerikaanse kant. En dat gaat gepaard met een enorme hoeveelheid geld en dus ook met een enorme hoeveelheid geweld, terwijl die bendes bezig zijn met elkaar te bestrijden over controle van wat ze dan de plazas noemen, het gebied waar ze dan actief zijn. En specifiek Tamaulipas, Chiapas, dat ligt in het noordoosten van Mexico, is een deelstaat waar ontzettend veel geweld is de afgelopen jaren. Waar meerdere drugsbendes hele steden onder controle hebben. En daardoor ook voortdurend in met elkaar en met de Mexicaanse autoriteiten in bijna, ja, je kan het bijna scènes uit oorlogsfilms noemen. Enorme schietpartijen, mensen die worden geëxecuteerd, lichamen die naast snelwegen worden gedumpt. Duizenden mensen die ook spoorloos verdwijnen. Dus de situatie is daar heel ernstig en wordt ook met de tijd ernstiger. En een onderzoek dat nu wordt ingesteld naar die militairen, maar hoe groot is de kans dat er ook echt iets mee gebeurt? Kun je dat inschatten? Nou, dat is eigenlijk best moeilijk in te schatten. Er zijn in het verleden wel precedenten geweest van Mexicaanse soldaten die daadwerkelijk werden veroordeeld wegens mensenrechtenschendingen. Maar dat gebeurt eigenlijk heel zelden. Maar het kan zijn, met het oog op de presidentsverkiezingen van volgend jaar, dat de regering van López Obrador toch besluit om het civiel te laten onderzoeken en berechten, om daarmee wat meer stemmen binnen te halen. Dus het zou zomaar kunnen dat er daadwerkelijk iets uitkomt, maar ik zou het niet met grote zekerheid willen zeggen. Dankjewel. Journalist Jan Albert Hoots vanuit Mexico stad. Op 1 juli gaan leden van het kabinet weer naar de verschillende delen van het Koninkrijk. Net als in december gaat het kabinet naar de overzeese gebieden, laat een woordvoerder van minister Dijkgraaf voor de emancipatie weten aan de Telegraaf. 1 juli, dan is Kitty Kotti, de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt gevierd en herdacht. Kabinetsleden reizen dan af naar het Caribisch deel van het Koninkrijk en ze gaan ook naar Suriname. De invulling van de reizen is nog niet duidelijk. Een deel van de Amsterdamse coalitie wil de toeristenbelasting in de hoofdstad verder verhogen. PvdA, GroenLinks en D66 vinden de door het college voorgestelde 15% verhoging niet ver genoeg gaan. Ze willen 45%. Volgens het Parool levert dat de gemeente bijna 17,5 miljoen euro op. En er zouden ruim 5,5 miljoen toeristen per jaar minder komen naar Amsterdam. De stad probeert al een tijdje het toerisme wat te beperken. Minister Wiersma van Onderwijs heeft spijt van de uitspraak dat carnaval maar moet worden verplaatst, omdat het feest volgend jaar bijna samenvalt met de doorstroomtoets van achtste groepers. De minister noemt het in een schriftelijk antwoord op Kamervragen een ongelukkige woordkeuze, meldt Omroep Brabant. De data van de doorstroomtoets, de opvolger van de CITO-toets, veranderen trouwens niet. De Canadese bosbranden hebben ook steeds meer gevolgen voor de luchtkwaliteit in de Verenigde Staten. In de staat New York is de kwaliteit zo slecht dat de gouverneur zich zorgen maakt over de gevolgen voor de volksgezondheid, zegt ze bij NBC News. It has an immediate impact on people's health. Irritation to the eyes, the nose, breathing, coughing, and even shortness of breath. So our message right now is going to be reiterated multiple times because it is simply stay indoors. De gouverneur van New York komt met een duidelijke waarschuwing: blijf gewoon binnen. En de verwachte tropische temperaturen bij ons in het weekend zorgen nu al voor oververhitte situaties bij de slager. Het is druk met mensen die alvast inkopen doen voor de barbecue. Al willen de klanten er zelf niet al te veel werk aan hebben, vertelt een slager in Saasveld aan RTV Oost. Naast die grote stukken vlees wat we dan hier hebben, hebben we ook steeds meer complete pakketten. Dus pakketten die gebracht worden, gehaald worden, met servies erbij, met een gasbarbecue erbij of een kolenbarbecue erbij. Dus dat de mensen volledig ontzorgd zijn. En nog even opletten, gezien de kans op natuurbranden mag er niet worden gebarbecued in verschillende natuurgebieden in het land. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat nu 400 kilometer file. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je nu ruim een half uur vertraging tussen de Duitse grens en knooppunt Velperbroek. Het rijdt daar langzaam over 15 kilometer. En ook een half uur extra ben je kwijt op de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg. De oppositie dreigt niet in te stemmen met de plannen uit de voorjaarsnota die het kabinet eind vorige maand bekend maakte. Die oppositie van BBB, PvdA en GroenLinks is in de Eerste Kamer wel nodig voor een meerderheid. Vandaag wordt erover gedebatteerd in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat is er aan de hand? Nou, het kabinet heeft onlangs de financiële plannen bijgesteld. Onder andere komen er extra miljarden voor Oekraïne, extra geld voor Groningen en ook voor de opvang van asielzoekers. En er komen voor het eerst sinds jaar bezuinigingen op de begroting om die een beetje in evenwicht te houden. De hand gaat op de knip. De invoering van gratis kinderopvang is bijvoorbeeld uitgesteld. Nou, en deze drie oppositiepartijen die je noemde, BBB aan de ene kant en PvdA en GroenLinks aan de andere, vinden dat het kabinet met deze operatie gewone mensen met gewone inkomens in de steek laat. In deze tijd van hoge inflatie en energiearmoede Luister even maar naar Kuiken van de PvdA en Klaver van GroenLinks. En daar wordt straks 3 miljard op de begroting van sociale zaken bezuinigd. Terwijl de armoede in het land toeneemt. Terwijl de lonen nog niet voor iedereen voldoende omhoog gaan. Terwijl straks ouders geen gratis kinderopvang hebben, maar ook geen belastingkorting meer. Dan gaan ze tot €250 per maand op achteruit. Terwijl we gelijktijdig zien dat CEO's van grote bedrijven zoals Ahold hun geld aan het tellen zijn en hun gewone werknemers 's nachts niet kunnen slapen omdat ze wakker liggen van de zorgen die ze hebben of ze morgen de boodschappen nog kunnen betalen. Dus ik zou zeggen, leg die rekening juist bij die bedrijven neer die nu echt mega, mega grote winsten maken. En help daarmee normale mensen. En ga niet bezuinigen op de kinderopvang of op de huurtoeslag of op het onderwijs zoals dat nu wel gebeurt. Ja, Kuiken en Klaver vinden dus dat het kabinet met meer geld voor de lage en middeninkomens over de brug moet komen. En anders stemmen ze dus tegen de financiële plannen, de zogenaamde voorjaarsnota van het kabinet. Maar het kabinet heeft eerder al wel in reactie op dit soort kritiek gezegd dat ze in augustus, in aanloop naar Prinsjesdag, gaan kijken naar de koopkracht. Dus waarom wachten ze daar dan niet op? Ja, Kuiken en Klaver vinden dat simpelweg gewoon te laat. En daarin staan ze niet alleen. Want ook Caroline van der Plas van BBB vindt dat het kabinet nu over de brug moet komen. Dat is allemaal, we gaan het er dan en dan over hebben. Het is nu, hè. Mensen kunnen nu hun rekening niet betalen. Mensen, de voedselprijzen stijgen, de benzineprijzen die stijgen. Het levensonderhoud is gewoon voor heel veel mensen gewoon ja, te veel. En je kunt dat niet vooruitschuiven. Mensen hebben gewoon nu wat nodig. Ja, BBB enerzijds en Partij van de Arbeid en GroenLinks anderzijds zitten dus op dezelfde lijn. En dat is lastig voor het kabinet, want dat heeft voor de financiële plannen ook de goedkeuring van de Eerste Kamer nodig. Daarin heeft het kabinet bij lange na geen meerderheid en kan het dus niet zonder de steun van één van beide blokken. Dus of BBB of PvdA GroenLinks. Maar die trekken nu aan dezelfde kant van het touw. En ja, het kabinet had gehoopt in de nieuwe Eerste Kamer die vorige week werd gekozen juist meer onderhandelingsruimte te kunnen krijgen door linksom of rechtsom een meerderheid te zoeken. Dus via BBB of via PvdA GroenLinks. Maar nu vindt het dus beide blokken tegenover zich. Ja, en dan is er nog maar heel weinig manoeuvreerruimte over. Ja, ja, het is de eerste keer dat ze echt zo nadrukkelijk rekening moeten houden met de BBB, die natuurlijk met één zetel in de Tweede Kamer zit, maar heel veel zetels in de Eerste Kamer heeft. Ja, dat is inderdaad de nieuwe werkelijkheid voor het vierde kabinet Rutte. Tot nu toe wist het altijd voor een aantal belangrijke plannen, zoals de nieuwe pensioenwet, in ruil voor concessies wel een meerderheid te vinden in de Eerste Kamer met hulp van PvdA en GroenLinks. Maar dit wordt inderdaad de eerste confrontatie met de sleutelpositie die BBB heeft gekregen bij de verkiezingen. En partijleider van de Plas die verheugt zich daar wel op. Ik denk dat ze dat morgen wel gaan merken, ja. Inderdaad, voor de eerste keer. Dus ik ben ook heel benieuwd waar ze mee komen. Volgens mij leven ze nog in een soort van roes. Het is allemaal niet waar. En we worden straks wakker uit een nare droom. Maar dit is de werkelijkheid. Ja, dit is de werkelijkheid, zei Van der Plas gisteren. En in die nieuwe werkelijkheid kan zij laten zien of het haar lukt met BBB het beleid naar haar hand te gaan zetten. En als zij en die combinatie van PvdA en GroenLinks daarbij samen optrekken, ja, dan hebben ze op papier in elk geval een ijzersterke machtspositie. En of dat gaat lukken, dat gaan we dus vandaag zien in het debat over die voorjaarsnota in de Tweede Kamer. Wilco, dankjewel. Oh, Carole King met Corazon. Over ruim een uur Stam.nl. Roos Abelman, goedemorgen. Astrid Kersenboom, goedemorgen. Ga je maar geen doel hebben. Ja, de stelling van vandaag. Ik maak me zorgen om mijn financiële toekomst. Er komen een aantal verhalen samen precies vandaag. Als eerste cijfers van het CBS. Het aantal mensen dat zich zorgen maakt om hun financiële toekomst is in 2022 gestegen. 3 op de 10 volwassenen zijn somber over hun financiële toekomst. Die financiële zorgen zijn het grootst bij jongeren. Maar ook bij huishoudens met de laagste inkomens en huishoudens van alleenstaanden met kinderen. Tegelijkertijd publiceert vandaag de Telegraaf een verhaal over onze economie. De krant citeert het Centraal Planbureau. Die zegt dat de kans op een recessie in Nederland is toegenomen. Een lichte recessie is nog steeds een reële mogelijkheid, want de economische prestaties van Nederland vallen nogal tegen. De enige reden waarom we het enigszins goed doen is omdat de overheid zoveel geld uitgeeft. Anders hadden we in een min gestaan. Nou goed, een klein pluspuntje is dan nog dat er in ieder geval heel veel werk is. De arbeidsmarkt is nog steeds krap. Maar goed, in Den Haag maakt zich men ook zorgen. Vooral de oppositie. Stijgende energieprijzen, inflatie natuurlijk. Nou, om die reden heeft het kabinet voor dit jaar een miljardenpakket samengesteld. Dat weten we, energie- en koopkrachtsteun. Maar dat houdt volgend jaar op. Het kabinet wil dan alleen nog mensen financieel helpen die het echt nodig hebben. En dan zegt het kabinet, maken we op Prinsjesdag bekend hoe we dat gaan doen. Nou, dat is te laat, vinden veel oppositieleden. Bijvoorbeeld PvdA-leider Atje Kuiken. Zij zegt, de armoede neemt nog steeds toe, de inflatie is hoog en heel veel mensen kunnen de boodschappen niet betalen. We willen dat het kabinet nog voor de zomer met een pakket maatregelen komt om dat tegen te gaan. Kortom, donkere wolken pakken zich samen als het gaat om de economie in Nederland, de mensen die zich zorgen maken. Vandaar dus de stelling vandaag, ik maak me zorgen om mijn financiële toekomst. Hoe vaak ligt u wakker met geldzorgen? Heeft u stress? Zegt u nou, ik red het nu nog, maar ja, die toekomst ziet er voor mij best wel somber uit. Hè? 2024, wat gaat er dan gebeuren? Hoe leest u al deze berichten van vanmorgen? Ik zou ook heel graag jongeren spreken, omdat die met name zo genoemd worden bij het CBS, dat die zich zorgen maken om de toekomst. Hoe kijk jij naar de toekomst? Praat mee, bel ons 0800 1101. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNNVARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Het is een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijk het aan. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horren. Hubo monteert een hor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Een jongen van 16 uit Eindhoven is opgepakt omdat hij contact zou hebben gehad met IS-aanhangers, meldt het Eindhovens Dagblad. De jongen werd begin mei thuis gearresteerd en zit nog altijd vast. Hij zou met iemand uit Deventer en met een Belg hebben gesproken over het plannen van aanslagen in België. Taiwan meldt dat vanochtend 37 Chinese vliegtuigen in de omgeving van het eiland zijn gezien. De toestellen staken de middenlijn over, die geldt als de officieuze grens tussen Taiwan en China. Het zou onder meer gaan om straaljagers en bommenwerpers. Als reactie heeft Taiwan de luchtverdediging geactiveerd. Premier Rutte heeft opnieuw een motie van wantrouwen in de Tweede Kamer overleefd. De oppositie is boos dat hij niet veel eerder de gaswinning in Groningen naar beneden schroefde. Maar de motie haalde het niet in het Kamerdebat. En een trein die gisteravond onderweg was van Tirol naar Amsterdam is ontruimd. Er viel een bovenleiding op de trein en daarna brak er brand uit in een tunnel. 50 mensen moesten worden behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het loopt langzaam maar zeker op, hè, de temperatuur. Ja, de komende dagen gaat het kwik steeds verder omhoog en zie je de maximumtemperaturen in de loop van de dagen dus ook oplopen. Vandaag komen we op gemiddeld zo'n 25 graden uit en dat betekent een zomerse dag. We moeten hem voor een officiële landelijke halen in de beeld. Nou, ik denk dat het net kan lukken. In het oosten en zuidoosten gaat dat makkelijk gebeuren. Dus plaatselijk, regionaal is dat sowieso geen probleem. Nou, die eerste 25 graden is niet zo heel speciaal of belangrijk. Maar we kunnen hem wel meenemen in een mogelijke hittegolf. Landelijk zal dat wel moeilijk gaan worden, maar zo her en der in het oosten en zuiden is die kans wel aanwezig. Daarvoor moeten we 5 dagen op rij boven de 25 gaan uitkomen. Dat gaat denk ik wel lukken. En we moeten daarvan ook 3 dagen boven de 30 uitkomen. Nou, dat is een beetje moeilijker misschien. Ja, want wat betekent dit allemaal voor het weekend? Hoe ziet het eruit? Nou, betekent in ieder geval het weekend dat het droog blijft. Voor vandaag een enkel buitje misschien in het oosten van het land. Daar drijven wat meer wolkenvelden vanuit Duitsland binnen. En de bewolking die we nu nog in het noorden zien, die lost wel op. Dus daar gaat de zon straks flink schijnen. Nou, die wolken die zijn morgen weer minder dik. Dan is de kans op een bui weer veel kleiner. Zo niet verwaarloosbaar. En dat geldt ook voor de zaterdag en grote lijnen ook voor de zondag. Wisselend wat zon betreft. De meeste zon in het noorden, in het zuiden iets meer bewolking. Maar in het algemeen nog steeds veel zon ook daar. Een matige oostenwind. En vandaag dus 20 tot 27 graden. Morgen 21 tot plaatselijk al 30 in het zuidoosten. En zaterdag gaan we in het binnenland op veel plaatsen boven de 30 graden uitkomen. Marco, dankjewel. En Dennis, hoe gaat het op de weg? Nou, eigenlijk volgens het boekje met 400 kilometer file. Dat is natuurlijk wel gewoon druk, maar er zijn eigenlijk weinig bijzonderheden. Ook nauwelijks ongelukken. Het is wel aansluiten op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. In Duitsland is het vandaag een feestdag, dus ze hebben daar een lang weekend. Veel toeristen komen dat bij ons vieren. Tussen de Duitse grens en knooppunt Velperbroek heb je nu 3 kwartier vertraging. A27 vanuit Breda naar Utrecht tussen Geertruidenberg en Werkendam ben je 20 minuten lang onderweg. En bij Utrecht werken de verkeerslichten op de N230 vanuit Maarsen niet goed. Tussen Maarsendorp en de aansluiting met de A27 staat 5 kilometer. De vertraging is 3 kwartier. Ster. Je terras kan tegen een stootje deze zomer. Met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi. Met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Als ik een afgedankte accuboor of een e-bike accu of zo ga inleveren, dan trek ik een roze prinsessenjurk aan. En dan ga ik huppelen met een spiegeltje in mijn hand. Terwijl ik steeds zeg, zo'n goede fee heb ik nog nooit gezien. Apart? Ja, ja, dat moet ook apart. Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaapart.nl. Een kleine 2,5 jaar na de machtsovername in Myanmar is het leger in grote delen van het land de controle kwijt. Dat ziet journalist Minka Nijhuis, die sinds november 2021 de strijd tussen burgermilities en de junta vanuit Thailand volgde. Ze ging geregeld de grens over, waar gewapende verzetsgroepen opereren vanuit de jungle. Minka Nijhuis is net teruggekeerd naar Nederland en nu hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Waaruit concludeer jij dat het leger van Myanmar de controle kwijt is? Ja, dat zie je als je gaat reizen. Ik was verbaasd, en dan ben ik eigenlijk elke keer tijdens mijn reizen Myanmar in, hoe ver je kan reizen en ook vaak over verharde wegen zonder troepen van het leger van de junta tegen te komen. En het wordt ook bevestigd door mensen, Myanmarese zelf, die door het land reizen en dan vertellen dat ze nauwelijks in bepaalde delen van het land meer troepen zien of alleen maar troepen zien die op een legerbasis blijven. En verder kan je het ook concluderen uit het feit dat het leger van de junta vooral afhankelijk is van luchtaanvallen. En dat komt omdat hun grondtroepen op zoveel fronten tegelijk nu moeten vechten, dat ze dun gezaaid zijn. Wat betekent dat het verzet sterker is geworden in die jaren? Ja, dat is wel wat ik zie. Ik zie dat ze beter georganiseerd zijn. Er is ook een samenwerkingsverband tussen burgers die zich bewapend hebben na de staatsgreep van 2021 en de etnische minderheden die al decennia in oorlog zijn met het centrale gezag. En dat zijn echt geen guerrilla-legertjes. Dat zijn gewoon geoefende militairen waarbij ik wel troepen tegenkwam dat ik dacht, nou, doe niet heel veel onder voor de Amerikanen in Irak bijvoorbeeld. Dus die samenwerking is fragiel, maar hij is er wel. Dus dat biedt ook een uitvalsbasis. En verder zie je zwaardere wapens ook gebruikt worden. En allerlei techniek wordt ingezet. Ook dit is een jonge generatie actief in dat gewapende verzet, die echt gepokt en gemazeld zijn in allerlei acties op internet. Gebruik van social media, moderne communicatie, het maken van drones, et cetera. Dus dat is echt een heel andere strijd geworden dan zoals we die voorheen wel eens hebben gezien. En vandaar dat Myanmarese ook spreken van, ja, er ligt een historische kans deze keer om af te rekenen met het regime. Hoop. Ja, maar de prijs is natuurlijk gruwelijk hoog. En er is ook veel onderling wantrouwen. Sommige van deze burgermilities schenden zelf ook mensenrechten. Dus het is helemaal niet een roze wolk waar men op zit. En de grote vraag die boven de toekomst hangt is natuurlijk, ja, wat gaat er dan daarna gebeuren? Het is een heel complex land met veel etnische minderheden die allemaal eigen wensen en eigen agenda's hebben. Er zijn veel wapens in het land. Leiderschap uit de oppositie is soms zwak. Dus dat wordt ook nog een heel groot probleem. Zoals iemand tegen mij zei, we zijn eigenlijk nu bezig met het makkelijke deel. De grote moeilijkheden komen later. Ja, want jouw vijand is mijn vijand. Die fase, daar zitten ze nu in. Ja. Jij bent dus geregeld die grens overgegaan, want je mag Myanmar eigenlijk niet in. Officieel. Dat is in ieder geval heel moeilijk. Maar hoe was dat? Hoe waren die reizen? Ja, het kost voorbereiding uiteraard. En het is een groot land met een lange grens. En je komt in eerste instantie in een junglegebied terecht. En daar zie je ook een leven van hout en bamboe. Maar het is ook gemengd met moderne technologie. En wat mij verbaasde deze keer is dat ik dus veel verder met de auto ook het land in kon. Een eerdere reis zat ik maar enkele uren bij Yangon verwijderd bijvoorbeeld. Dus, en overal ook wachtposten van het gewapende verzet. Geen legereenheden. Wat me wel opviel is mensen zich veel beter aan het voorbereiden zijn op bombardementen. Dat is echt een verschil met een langere tijd geleden. Dan waren de schuilplaatsen vaak een soort sleuven uitgegraven in het zand. En nu zag ik echt professionele bunkers. Het heeft ermee te maken dat die bombardementen gewoon toenemen. Maar aan de andere kant zijn die tot nog toe niet heel erg efficiënt. Dus het aantal slachtoffers wat die bombardementen maken is relatief laag. Maar het is wel aan het veranderen. Want je zei al, hè, ze nemen hun toevlucht tot die bombardementen omdat ze gewoon te weinig groepen op de grond hebben. Maar je zegt tot nu toe richten die niet echt idioot veel aan? Nou, het verschilt een beetje over welk gebied je praat. De bergachtige junglegebieden en de vlakte die daar tegenaan ligt waar ik reis, daar is het veel moeilijker om efficiënt te bombarderen of met artillerie te schieten, waar wel heel veel slachtoffers vallen, relatief gesproken, dan is in de vlakkere gebieden, want ook dat is een heel nieuw verhaal in de strijd, dat voorheen was er altijd wel oorlog decennia lang tussen etnische minderheden, maar die zaten in de randgebieden. En nu is echt in de kern van het land, waar dus ook de Burmaanse meerderheid woont en waar het leger altijd zijn recruten vandaan haalt in belangrijke mate, daar is oorlog en daar is het leger de controle ook kwijt. Maar dat zijn wel vlakkere gebieden waar het makkelijker bombarderen is. Dus daar zijn wel een aantal gruwelijke bombardementen geweest met in een laatste geval zo'n 170 slachtoffers. Voornamelijk burgers en onder wie ook kinderen. Je zei net, ze krijgen echt wel hoop nu dat ze die strijd tegen het leger zouden kunnen winnen. Hebben ze dan ook een zicht op hoe lang dat nog kan duren? Nou, dat is heel moeilijk te zeggen, maar bijna niemand gaat ervan uit dat het van vandaag op morgen zal zijn. Ik sprak een commandant in de frontlinie die veel ervaring had. Die was ook teruggekomen uit de diaspora. Dat zie je dus ook. Hè? Mensen die ooit een vluchtelingenstatus hebben gekregen en die denken het is nu of nooit. En die keren weer terug om mee te vechten. Die zijn al 10, 15 jaar. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat het zo lang nog nu of nooit is. En ik blijf hier tot het bittere einde. Dus heel erg moeilijk te voorspellen. Kijk, er is wel tekort nog aan wapens. Ook al nemen de wapens wel toe. En ook zwaardere wapens. Maar er is nog altijd een tekort. De vraag is, kunnen de groepen de eenheid onderling bewaren? Het is natuurlijk helemaal geen makkelijke strijd die ze voeren. Nee. Maar het zou ook kunnen zijn dat het leger van binnenuit implodeert. Dat is gewoon heel erg koffiedik kijken. Maar, ja, precies. Dus ze hebben hoop. Maar dat het snel gaat veranderen, dat zit er dan weer niet in. Nee. Minka Nijhuis, dank je wel. Graag gedaan. De tweede halffinale op Roland Garros, daar gaan we het over tennis hebben. Die gaat tussen de Duitser Alexander Zverev en de Noor Casper Ruud. Zij wonnen gisteren allebei overtuigend hun kwartfinale. Jan Roefs, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, Zverev nam het op tegen een enorme verrassing van dit toernooi. Een Argentijn die een sprookje leefde. Ja, Thomas Martin Echeverri, voor het grote publiek niet echt een bekende. De nummer 49 van de wereldranglijst. Maar is dit jaar echt doorgebroken op Roland Garros. Hij had nog geen set verloren, Astrid, op weg naar de laatste acht in Parijs. Maar ik denk toch dat uiteindelijk de ervaring van het spelen van dit soort grote wedstrijden de doorslag gaf voor Alexander, of Sascha Zverev, zoals hij ook wordt genoemd. En de Duitser dus voor de derde achtereenvolgende keer in de halve finale. En dan te bedenken dat Zverev dus vorig jaar in die halve finale tegen Nadal, misschien weet je dat nog wel, zijn enkelbanden dus scheurde, heel lang heeft gerevalideerd, maar is toch weer helemaal terug. Beetje de dark horse Alexander Zverev van dit toernooi. Wint dus in vier sets en hij dus in de halve finale van Roland Garros aanstaande vrijdag. De andere kwartfinale, dat was een Scandinavisch onderonsje. De Noor Casper Ruud tegen de Deen Holger Rune. Kon de ene de ander nog lastig maken? Ja, was een interessante wedstrijd ook, Astrid. Die zeker in de Scandinavische landen onder een vergrootglas lag. Veel mensen hebben daar naar gekeken, ook in Zweden. Toch wel tennisminnend een deel van Europa. Hè. Gezien de geschiedenis natuurlijk ook in Zweden met Björn Borg. Noem alle grote namen maar. Maar goed, die druk was Holger Rune, de Deen, voor alle duidelijkheid, toch wat te machtig. Onstuimig talent, hè, van 20 jaar. Die in de eerste twee sets eigenlijk heel povertje speelde, vond ik. Had eigenlijk niet echt een strijdplan. Ruud de Noor, finalist van vorig jaar, toen hij dus verloor van Nadal, serveerde fantastisch. En loopt in die eerste twee sets eigenlijk over de Deen heen. 6-1, 6-2. Maar daarna wordt het toch meer een wedstrijd. Hè. Rune komt los. Ging wat meer achter de baseline staan. Had wat meer grip op die servers van Ruud. Gaat wat aanvallender spelen. Rune, de Deen, maakt minder fouten. En zoekt dan ook de steun van het publiek. Publiek en wint uiteindelijk die derde set. En dan die vierde set. Toch weer Casper Ruud. Eén break is voldoende. En de Noor dus naar de halve finale op Roland Garros. En gaat dan spelen tegen Alexander Zverev. Die wedstrijd is dus vrijdag. En dan krijgen we het nog eventjes noemen natuurlijk Alcaraz Djokovic. Hè? Ook op vrijdag. Ja. Maar dat is dus morgen. Vandaag halve finales bij de vrouwen. Ja. Dat wordt hoe dan ook een bijzondere dag voor Brazilië. Ja. We hebben Beatriz Haddad Maia. De Braziliaanse dus is de eerste Braziliaanse vrouw in de halve finale van Roland Garros. In die open era, zoals we dat dan zeggen. Hè. Zeg maar in het tijdperk van het professionele tennis. Dus het is voor het vrouwentennis in Brazilië een enorme opsteker. Je kent misschien nog wel Astrid Gustavo Kuerten. Ja? Dat was de laatste Braziliaanse man die drie keer Roland Garros won. Ruim 20 jaar geleden. Ik heb hem nog zien spelen toen daar. Dat is nog altijd een hele grote naam in het Braziliaanse tennis. Maar nu hebben we dus Beatriz Haddad Maia. En zij gaat spelen tegen Iga Swiatek. Die gisteren toch weinig problemen had met Coco Gauff, de jonge Amerikaanse. Poolse won in twee sets. Dat is dus die ene halve finale. Hè? Beatriz Haddad Maia tegen Iga Swiatek. En die andere is dan Arina Sabalenka. Die wordt als eerste gespeeld tegen Karolina Muchova. De Tsjechische Sabalenka hebben het over gehad. De Wit-Russische uit Minsk lag nog onder een vergrootglas dit toernooi vanwege alle vragen over de oorlog met Oekraïne. En Muchova, ja, Tsjechische ongeplaatst. is er in 2021 lang uit geweest met een buikspierblessure en vorig jaar nog met een enkelblessure. Maar is dus weer helemaal terug. Dat zijn de halve finales bij de vrouwen te horen op Radio 1 vanmiddag. Gaan we naar luisteren, Jan. Dankjewel. Marco van Basten die wil actie tegen spelbederf. In een open brief aan FIFA-baas Infantino vraagt Van Basten de Wereldvoetbalbond om in actie te komen tegen spelbederf en wangedrag bij wedstrijden. Van Basten schrijft volgens het AD dat hij en zijn vrienden moe worden van het gedoe en gezeik tijdens wedstrijden en daarom steeds vaker een serie kijken in plaats van een voetbalwedstrijd. Zo? Ja, dat zijn duidelijke woorden. Als het aan Van Basten ligt, mag voortaan alleen de aanvoerder nog met de scheidsrechter praten en krijgt iedereen die zich daar niet aan houdt meteen een gele kaart. En, dit zou jou aanspreken, ook moet volgens de Nederlander effectieve speeltijd worden ingevoerd om tijdrekken te voorkomen. Ik ken iemand, Marco, die dat wel eens vaker gezegd gelijk heeft. Uit de hockeywereld bekend, hè, ja, waar dat al heel lang zo is. En ja, in het voetbal komen ze daar maar niet toe. Hè, die weerstand daar, ik snap er helemaal niks van. Nou, Van Basten is overigens niet erg hoopvol dat dit allemaal effect heeft, die brief. Zegt hij in het AD, ik zie het wel. Enigszins leidzaam klinkt het nog wel. Ondanks de winst in de Conference League vond de aanvoerder van West Ham United het geen briljante wedstrijd gisteravond. West Ham versloeg in de finale Fiorentina. In de 90ste minuut werd het 2-1 voor de Engelsen. Maar het niveau van de wedstrijd liet de wensen over, vond de aanvoerder van de Engelsen Declan Rice. Voor hem was het ook een afscheidswedstrijd trouwens. Rice gaat deze zomer waarschijnlijk een transfer maken. Bij ESPN neemt hij afscheid. I don't even know what to say. We didn't play our best. I didn't play nowhere near the level I can play. But look, last game of the season, West Ham have a trophy. I'm about to lift the trophy for a club I love so much. My emotions, I don't know what to think right now. It's going to be a great night. Ja, ik mag de trofee omhoog houden, de beker omhoog houden voor een club waar ik zoveel van hou, zegt Rice. Het wordt een geweldige avond, aldus de aanvoerder. Was voor West Ham United de eerste Europese prijs sinds 1999. Nederlandse voetballers in de Amerikaanse competitie verheugen zich op de komst van Lionel Messi. Gisteren liet de Argentijn weten dat hij heeft besloten niet naar Barcelona of Saoedi-Arabië te gaan, maar naar Inter Miami, de Amerikaanse club van David Beckham. En daar wordt hij teamgenoot van de Nederlandse keeper Nick Marsman. Hij wordt ook tegenstander van een andere Nederlandse keeper in de Amerikaanse competitie, Maarten Paas. En deze voetballer van FC Dallas ziet de toekomst van Messi wel zitten, vertelde hij in Langs de Lijn en Omstreken. Ja, fantastisch nieuws. Ik denk sinds ik hier 1,5 jaar geleden ben aangekomen, groeit het wel als kool hier, de competitie. En dit is natuurlijk een enorme boost voor de competitie. En ze vergelijken het een beetje met Michael Jordan die... die ergens in Nederland gaat basketballen, denk ik. Dus dat is... mooi vergelijk. Ja, zo kan je het altijd vergelijken. Ja, dan zouden dus, zoals bij ons dan de basketbal heel populair zou kunnen worden, wordt nu de voetbal in Amerika heel populair. Hopen ze, ja. Dat hopen ze een beetje. Het Messi-effect, ook bij supporters al te merken inderdaad. De ticketprijzen van Inter Miami voor wedstrijden in juli en augustus zijn gestegen van $30 naar $300 tot $400. Voor één wedstrijd? Ja. Zo. Omdat Messi komt. Ja, dan heb je hem toch van dichtbij gezien. Relatief dichtbij dan, hè? En basketbal, daar hebben we ook nog ander nieuws over. Nikola Jokic en Jamal Murray van de Denver Nuggets die hebben geschiedenis geschreven. In de NBA Finals tegen Miami Heat maakten ze allebei een triple-double. Dat betekent dat ze in 3 statistieken dubbele cijfers hebben gemaakt. 10+ assists hebben gedaan, 10+ rebounds en 10+ punten hebben gescoord. Ze scoorden beide meer dan 30 punten. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de NBA dat gebeurt. Dankzij deze prestatie wonnen de Nuggets. Het team uit Denver staat nu met 2-1 voor in de Best of 7-serie. En bij Miami, de tegenstander, was er ook toch nog een klein recordfeestje te vieren. Vlak voor tijd mocht Udonis Haslem het veld op. En hij was daarmee de oudste speler ooit in de NBA Finals. Stokoud. Vrijdag wordt Haslem 43. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je nu 3 kwartier vertraging tussen de grens en knooppunt Velperbroek. Er staat 15 kilometer. Er zitten veel Duitsers tussen die een lang weekend komen doorbrengen in ons land. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Werkendam ook 3 kwartier vertraging. Dat komt dan weer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Some proof it won't let me down.

Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Nederlanders maken zich zorgen over hun financiële toekomst. En in delen rond de Oekraïnse stad Gerson stijgt het water. Een overzicht van het nieuws. Wouter Waldmoet. In de Oekraïnse regio Gerson staat nu zo'n 600 vierkante kilometer land onder water na de damdoorbraak, zegt de gouverneur. Dat is een gebied ter grootte van de Noordoostpolder. Duizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd. President Zelensky noemt de doorbraak een absolute catastrofe. Volgens hem heeft Rusland de inwoners van de bezette gebieden aan hun lot overgelaten. Zelensky zegt dat veel mensen zonder hulp, zonder water en eten op het dak van hun huis moeten wachten. Een jongen van 16 uit Eindhoven is opgepakt omdat hij contact zou hebben gehad met IS-aanhangers, meldt het Eindhovens Dagblad. De jongen werd begin mei thuis gearresteerd en zit nog altijd vast. Hij zou op Telegram met iemand uit Deventer en een Belg hebben gesproken over het plannen van aanslagen in België. De verdachte uit Deventer werd dinsdag aangehouden. Dat is een man van 19. Volgens het OM had het drietal serieuze gesprekken, maar er was nog geen fysiek contact geweest en er waren ook nog geen spullen gekocht. Taiwan meldt dat vanochtend tientallen Chinese vliegtuigen in de omgeving van het eiland zijn gezien. De 37 toestellen staken de middenlijn over, die geldt als de officieuze grens tussen Taiwan en China. Volgens het Taiwanese ministerie van Defensie ging het onder meer om straaljagers en bommenwerpers. Sommigen maakten direct nadat ze de middenlijn hadden gepasseerd rechtsomkeert. Als reactie heeft Taiwan de luchtverdediging geactiveerd. De laatste tijd zijn bij Taiwan steeds vaker Chinese vliegtuigen te zien. Peking beschouwt het eiland als afvallige provincie. In Katwijk was afgelopen nacht een explosie bij een woning, meldt de politie. Niemand raakte gewond, de woning raakte wel beschadigd. Ook in Rotterdam waren weer explosies. Gisteravond een ontploffing bij een woning in het zuidoosten van de stad, waar een bewoner licht gewond raakte. En vannacht was er een ontploffing in de Rotterdamse wijk Feyenoord, bij een pand waar het eerder deze week ook raak was. De Rotterdamse explosies hebben waarschijnlijk te maken met ruzies tussen drugsbendes. Australië wil een wet invoeren die het gebruik van nazi-symbolen strafbaar stelt. Volgens de openbare aanklager neemt het aantal neonazi's in het land zichtbaar toe. Volgende week wordt de wet voorgelegd. Als de IO doorkomt, is het verboden om bijvoorbeeld swastika's te dragen op vlaggen en kleding. Op het gebruik daarvan staat onder de nieuwe wet maximaal een jaar cel. Op school, in de kunst of als religieus symbool mag de swastika in Australië nog wel worden gebruikt. Het weer veel zon. Vanmiddag in het oosten wel kans op een bui. Aan de kust wordt het zo'n 20 graden. In het binnenland ongeveer 25. De komende dagen droog en zonnig en temperaturen tot 30 graden. Dennis Mooi, hoe gaat het op de weg? Er staat nu 400 kilometer file. Vooral vanuit Duitsland is het druk. Het is namelijk een feestdag in Duitsland. En heel veel Duitsers komen een lang weekend doorbrengen bij ons. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem staat 15 kilometer... tussen de Duitse grens en knooppunt Velperbroek. Je hebt drie kwartier vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Gorkum een half uur extra. Eerder vanochtend is daar een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. En ook weer Duitsers in de file op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Liesel en Gelder op 10 kilometer en een half uur extra. Ster. Hoe uniek is de tijd waarin we nu leven? Waar zijn eigen buik? Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. In de KRO-NCRV-serie De Droom van de Jeugd staat één familie centraal. Drie generaties vechtend voor hun vrijheid. Jij moest provoceren. Stream de dramaserie De Droom van de Jeugd. Nu op NPO+. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer.

dan denk je toch wel van, ja, hoe zal dat wel zijn later? Dus ja, dat is wel anders. Dus denk je dat je nog wel ooit een huis zou kunnen vinden? Tuurlijk. Maar je moet gewoon goed geld verdienen en dan zien we het allemaal wel. Dus ja. Heel verschillend. Dus ja, de ene ziet het heel zonnig in en de ander denkt daar echt wel over na, maakt zich daar zorgen over. Je ziet ook uit die CBS-cijfers dat vooral de mensen zijn met de laagste inkomens. Ja, geen verrassing, die daar zich vooral zorgen om maken. Die echt denken, hoe kan ik de rekening volgende week betalen? De laagste inkomens, daar maakt 40% zich vaak zorgen over de financiële toekomst. En de hoogste inkomens, je hebt het gezegd, more money, more problems. Nou, dat gaat niet op, want die maken zich echt wel heel veel minder zorgen over de toekomst. Zo'n 20%. Wat ik nog best wel veel vind voor de hoogste inkomenscategorie, dat daar nog altijd 20% zegt, ja, ik maak me geregeld zorgen over de financiële toekomst. Zei Nick Wouters. Australië wil korte metten maken met het in het openbaar sympathie tonen voor nazisme. Dat heeft de openbaar aanklager Mark Dreyfus vannacht bekendgemaakt. There is no place in Australia for symbols that glorify the horrors of the Holocaust. De regering Albanese wil een wet invoeren die het gebruik van nazi-symboliek strafbaar maakt. Zoals bijvoorbeeld swastika's op kleding. Cosmin Meijkenweijers, gebeurt dat dan zo vaak in Australië? Het tonen van nazi-symbolen? Ja, volgens de veiligheidsdienst hier ASIO en ook deskundigen is er een groei van extreemrechtse neonazi-groepen in Australië en ook een groei in vooral de zichtbaarheid van deze groepen. En dat is door bijvoorbeeld swastika's op kleding, zoals je al zei, maar ook vlaggen, sieraden, het hakenkruis en ook het SS-logo worden vaak online gebruikt. En bijvoorbeeld de Hitlergroet, die we onlangs nog zagen bij een demonstratie van een extreemrechtse groep in maart in Melbourne. Dat was rond de komst van een controversiële Britse anti-transactivist. Toen waren er een groep van zo'n 30 mannen die meerdere malen de Hitlergroet brachten aan de voet van het parlement. Daar is toen heel geschokt en verontwaardigd op gereageerd. Onder andere door Mark Dreyfus, die zelf van Joodse afkomst is. En die heeft toen ook de oppositie veroordeeld en heeft gezegd, ja, dat de oppositiepartijen niet voldoende zich hebben uitgesproken daartegen. Dus de huidige regering van Albanese zegt, is dat die toename zichtbaar is en dat daar een halt toegeroepen moet worden door dit verbod. Maar gebruiken die mensen die symbolen om te shockeren, om te provoceren, of omdat ze achter het nazi-gedachtegoed staan? Dat is best moeilijk te beantwoorden, maar ik denk allebei. Dus je hebt aan de ene kant is duidelijk dat die groepen van neonazi's in Australië aan het groeien zijn. En tegelijkertijd wordt de symboliek ook vaak gebruikt in demonstraties tegen een hele hoop problemen en vooral demonstraties tegen de regering. Zoals in de afgelopen jaren anti-corona, anti-vax demonstraties. De laatste tijd bij anti-transgender demonstraties. En volgens de Veiligheidsdienst worden dat soort demonstraties gebruikt door een relatief kleinere groepen neonazi's die eigenlijk proberen om op die manier nieuwe leden te werven. Dus het begint dan misschien als een provocatief gebruik van die symbolen, maar uiteindelijk wint ook het gedachtegoed aan sympathie in de samenleving. En die wet die er nou dan moet komen, hoe streng willen ze die maken? Hebben ze daar al iets over gezegd? Ja, de zwaarste straf die mensen kunnen krijgen is een jaar cel. En daarnaast zijn er ook boetes die opgelegd kunnen worden van een paar honderd euro. Ik wil er wel aan toevoegen dat op dit moment het verbod al wel geldt in een aantal deelstaten waar verschillende boetes opgelegd worden. Maar dit zou dan betekenen dat in heel Australië het gebruik van die symboliek verboden wordt. Er wordt een kleine uitzondering gemaakt voor mensen die bijvoorbeeld de swastika gebruiken voor een religieuze uiting, zoals hindoes en boeddhisten. Dankjewel, correspondent Meike Weijers. Verkeersinformatie, Dennis Mooi.

boel. Met heel veel dieren en bloemen. Ja, wat heb je ermee willen weergeven? Ik was natuurlijk van tevoren aan het brainstormen, aan het schetsen van kan ik bijvoorbeeld iets van Oekraïne of zo erin verwerken, dat ze herkenningspunten van hun eigen land zien. En toen besloot ik eigenlijk toch van nee, ik wil een mooie fantasiewereld maken die de kinderen vrolijk maakt en die ze misschien herkennen vanuit sprookjes. Ja, ik zie delen van Oekraïne, maar volgens mij zie ik hier ook het meisje met de parel. Ja, klopt. Ik dacht ook een beetje een Hollands glorie erin. Ballet zie ik hier. Ja, ja. Ja, dansende meisjes. Ding. Nou, daar kan ieder meisje zich wel in herkennen. Ja, en hier zijn drie meisjes aan het inkleuren. Ze spreken nog niet zo heel erg goed Nederlands. Eén meisje een klein beetje. Wat ben je nu aan het inkleuren? Ik kleur een meisje met de vlag. We zitten op de bank. En misschien kijk televisie. En ze is televisie aan het kijken? Ja, misschien. Vind je dit leuk om te doen? Ja, moet de hele muur heel groot. Roos Fijneman, activiteitenbegeleider hier op de locatie. Hoe belangrijk is het voor deze kinderen dat ze dit kunnen doen? Heel belangrijk. Het zorgt voor een stukje verbinding. Hè, dat de meisjes elkaar leren kennen. Dat ze lekker kunnen kletsen en tekenen. En ook een stukje afleiding van hun thuissituatie in Oekraïne. Ik kleur rainbow. Regenboog? Ja. Dit stukje van de muur, daar beginnen de eerste kleuren te komen. Even terug bij Ilse van Kraai. Ja, wat valt je op aan het kleurgebruik van de kinderen? Nou, ze kiezen heel netjes alle kleuren. De blaadjes zijn groen en de regenboog is precies de goede kleur. Dus... Ze houden zich wel aan de natuurlijke kleuren. Ja, zeker. Ze geven er niet een eigen invulling aan. Maar aan de andere kant, als het helemaal anders zou zijn geweest... bijvoorbeeld het volgende groepje de volgende keer... die maakt het gras oranje, dan vind ik het ook helemaal prima. Hoe hoop je nou dat deze muur eruit ziet over een paar weken? Nou, heel vrolijk en met heel veel kleur. En met heel veel plezier gemaakt. De muurkleurplaat voor Oekraïense kinderen in Helmond. Reactie aan de redactie. Vanwege de verwoesting van de Novakachovka-stuwdam zijn duizenden Oekraïners geëvacueerd. En tijdens de hulpoperaties wordt er ook nog gevochten. En er drijven gevaarlijke landmijnen rond. Dat vertelde Midden- en Oost-Europa-verslaggever Christian Pauwe vanochtend. Alice stuurde ons een vraag via de NPO Radio 1-app... Kunnen die reddingsoperaties dan wel doorgaan met al die beschietingen en landmijnen? Christian heeft nog even het antwoord. Dit is een humanitaire ramp in een oorlogsgebied inderdaad. En dat het rampgebied beschoten wordt is zeker een probleem voor de hulpdiensten. Dat bevestigt ook de Oekraïense gouverneur in een videoboodschap deze ochtend. Tegelijkertijd zijn ze deze beschietingen in Gerson wel gewend. De stad wordt sinds de bevrijding in het najaar aan de lopende band beschoten. Maar... feit blijft, voor Oekraïense diensten is het niet veilig om de rivier over te steken. En daarom zijn er ook zulke zorgen voor de mensen die vastzitten in bezet gebied. Ja, kortom, het is moeilijk. Ja, en Zelensky heeft er ook over gezegd dat de Russen de mensen in bezet gebied aan hun lot over zouden laten. Ja. Dat althans de bewering van de Oekraïense president. In het Kamerdebat over de parlementaire enquête Groningen werd duidelijk dat het 50-puntenplan van staatssecretaris Veilbrief verder wordt uitgebreid. Daarover was politiek verslaggever Wilco Boom in de uitzending. Er wordt jaarlijks 250 miljoen uitgetrokken voor Groningen. Dat bedrag wordt ieder jaar bekeken en kan dus oplopen. En de aardbevingsschade onder de 60.000 euro wordt zonder ingewikkelde procedures aan bewoners vergoed. Hanneke moest door dit gesprek aan een ander deel van Nederland denken. Hoe zit het nou met de mijnschade in Zuid-Limburg? Dat surret zegt ze ook al 60 jaar. Ja, dat hebben we nog even uitgezocht. Toevallig pas geleden was het ook volop in het nieuws. En de staatssecretaris Veilbrief die heeft erover gesprek gevoerd met gemeenten in Limburg. Kondigde vorige maand aan dat er een speciaal instituut komt om die schadeafhandeling te regelen. Dat is en een kennisinstituut, maar is ook een instituut waarbij mensen die denken dat ze mijnbouwschade hebben, kunnen aanbellen. Worden ze keurig ontvangen en worden ze doorverwezen naar iemand die dan beoordeelt of hun schade ook echt aannemelijk is dat het mijnbouwschade is. En een van de wethouders in het gebied, Casper Gelderblom van Heerlen, voegde eraan toe dat ze echt van de situatie in Groningen hebben geleerd van hoe dat beter kan. Nou, het belangrijkste is dat je dus niet ongelooflijk lang gaat doen om tot 3 cijfers achter de komma aan te tonen, zeg maar, dat in dit geval mijnbouwschade de oorzaak is van bepaalde schade. Maar dat je daar een bepaalde mate, wat de staatssecretaris ook terecht zei, van aannemelijkheid in hanteert. En dus als je aannemelijk kunt maken dat het voldoende verband houdt met die mijnbouwschade, ja, dan ga je over tot de tegemoetkoming. Kortom, Limburg, daar is ook echt wel wat aan het schuiven. Ja, ze hebben natuurlijk lang moeten wachten, maar misschien door alle ellende in Groningen zijn ze dan nu beter af, omdat ze nu weten wat ze beter kunnen doen. Precies. Op lange termijn. Eind maart ontsnapte een zeearend uit de Belgische plaats Genk. Gisteren werd de vogel gepakt in Nederland. Op basis van een bericht bij de VRT vertelde ik dat de Vlamingen hopen dat hij volgende week weer thuis is. Luisteraar Buitenkamp had nog een toevoeging. Het is niet zomaar een zeearend, meneer Walgemoed. Zeg maar, Wouter, hoor. Het is een stellerszeearend. Nou, meneer Walgemoed, hij heeft luisteraar Buitenkamp gelijk in. Ja, ja, ja. Die kan maar niet volledig genoeg zijn, hè? Nou, nee, maar het is, ik vind het een goede toevoeging. Want het is blijkbaar een van de grootste zeearendensoorten die er bestaan. Ja, hij was ook de afgelopen tijd al vaker in Nederland gesignaleerd. En mensen waren ook al echt onder de indruk hoe hij eruit zag. Nou ja, maar dat snap ik wel. Hij is blijkbaar zwart, bruin, gele snavel. En dan, dat wist ik overigens niet. De vrouwtjes zijn blijkbaar bij roofvogels altijd het grootst. Oh. Ja, grappig, hè? Ja. Tot ruim een meter hoog, 1,5 meter. En de spanwijdte van de vleugels die kan 2,5 meter zijn. Ja, dat is wel behoorlijk, hè? Ja, nou dat. En ja, daardoor betrekkelijk zwaar, 7 tot 9 kilo. Volgens mij heb je ook nog even een geluidje laten opzoeken. Klopt, hoe klinkt hij dan, de stellerszeearend? Nou, daar moet hij het dan niet van hebben. Nou, in ieder geval, als je dit hoort, dan moet je omhoog kijken. Ja, en dan zie je iets bijzonders. Precies, en er is er nog steeds eentje zoeken. Dus als je dit hoort, want er is nog eentje uit Genk. Ergens in Nederland misschien, want hij is in Groningen gesignaleerd. Die zoeken ze nog, dus wees alert. Hou oren en ogen open. 3 voor de dag. De Tweede Kamer debatteert over het spoor. En hoog op de agenda staat de snelle trein naar Londen, de Eurostar. Die rijdt volgend jaar maandenlang niet vanaf Amsterdam Centraal. Want het station wordt verbouwd. En dan wordt het te link, zegt ProRail. Reizigers en bedrijven zijn er boos over, omdat ze juist minder willen vliegen. En nog een debat in de Kamer over de voorjaarsnota. Daar dreigt de volledige oppositie het kabinet te dwarsbomen. Politiek verslaggever Wilco Boom. BBB enerzijds en Partij van de Arbeid en GroenLinks anderzijds zitten dus op dezelfde lijn. En dat is lastig voor het kabinet, want dat heeft voor de financiële plannen ook de goedkeuring van de Eerste Kamer nodig. Daarin heeft het kabinet bij lange na geen meerderheid en kan het dus niet zonder de steun van één van beide blokken. Dus of BBB of PvdA GroenLinks. Maar die trekken nu aan dezelfde kant van het touw. En ja, het kabinet had gehoopt in de nieuwe Eerste Kamer, die vorige week werd gekozen, juist meer onderhandelingsruimte te kunnen krijgen. Door linksom of rechtsom een meerderheid te zoeken. Dus via BBB of via PvdA GroenLinks. Maar nu vindt het dus beide blokken tegenover zich. Ja, en dan is er nog maar heel weinig manoeuvreerruimte over. Het is een spannende dag in Luxemburg. De 27 ministers van asiel, onder wie staatssecretaris Van den Burg, praten over een migratieakkoord. Een doorbraak lijkt binnen handbereik, maar ze zijn er nog niet, zegt EU-correspondent Kisha Hekster. Zoals altijd bij dit soort onderhandelingen zit het venijn hem in de staart. Er is nog heel veel discussie over het vastzetten van kinderen aan de grens, bijvoorbeeld. Een aantal landen wil dit absoluut niet, andere, waaronder Nederland, juist wel. Want, zegt Nederland, het moet makkelijker worden om iedereen terug te sturen die geen recht heeft op asiel, om te voorkomen dat het nieuwe systeem ook weer gaat vastlopen. En dus moeten ook kinderen opgesloten kunnen worden. Of ze er vandaag uit gaan komen is nog allesbehalve zeker, maar de landen willen het wel heel graag. Daarover gaan we dus vandaag meer horen. Zometeen Spraakmakers Roos. Met om 9:30 stand.nl. En de stelling vandaag is: ik maak me zorgen om mijn financiële toekomst. Het aantal mensen dat zich zorgen maakt om die financiële toekomst is vorig jaar gestegen. 3 op de 10 volwassenen zijn somber. En met name jongeren steken daar met kop en schouders bovenuit. Daar gaan we dus zometeen over praten om 9:30. Wouter heeft zometeen nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een heel mooie dag.